Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 13 Haziran Çarşamba. Yıl 2018, ay 6, gün 164, Hızır 39. 1439 Hicri Ramazan 29, 1434 Rumi Mayıs 31. İstanbul için iftar vakti 20.44. Günün malumatı, çevre koruma haftası. Daha fazla bozmadan bizden sonrakilere devredebileceğimiz bir doğa, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Hank Williams'ın ünlü country bestesi, klasiği de sayılabilecek Your Cheating Heart, aldatan kalbin, yani aldatmalar dayalı bir parça, aldatmacalara dayalı bir parça çaldık. Onun da sebebi Eduardo Galeano'nun aldatmalara dayalı bir hikayesine gönderme yapmak içindi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hilekar ama samimiler. 14 Nisan 1997'de Sports Illustrated dergisi olimpik sporlardaki uyuşturucular üzerine saygın Dr. Bob Goldman yönetiminde hazırlanan çok aydınlatıcı bir anket yayınladı. Dergi sonuçlarından korkmadan doğruyu söyleyen sporcuların kimliğini gizli tutulacağını garanti etti. Soru şuydu: eğer hiçbir kontrolün saptayamayacağını ve bütün yarışmaları kazanacağınızı size garanti etseler, yasak bir maddeyi almayı kabul eder miydiniz? Evet diyenler 159, hayır diyenler 3. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, hilekar ama samimiler. Bugün aslında bir de Ajanda 2018'den Philip Yuttu Bir Yılan ajandasından Metis Yayınları'nın bir gönderme yapalım. Şimdi yeni ay bugün ve William Butler Yeats'ten bir bugüne düşen bir yalan sözü dizesi. Devlet adamı rahat bir adamdır. Yalanlarını ezberden okur. Gazeteci ise yalanlarını icat eder ve size zorla yutturur, diyor William Butler Yeats, İrlandalı şair, ozan. Evet, Eduardo Galeano'nun hikayesinde de ne kadar çok olduğumuzu gördüm. Zaten Açık Radyo olarak da biz dopingin yasal olmasını ve bütün spor dallarında serbestçe kullanılmasını her daim öğütlemişizdir ve bu konuyla alakalı çalışmaların başlatılmasını da canı yürekten dilemişizdir. Rakamlara baktığınız zaman, biraz önceki Galeano'nun aktardığı hikayedeki araştırmanın rakamlarına baktığınızda 159'a 3 kişi bu tip bir dışarıdan desteği. Gerçek alırsak tamam, yalan söylemek mübahtır diyor. Yeter ki ismimiz görünmesin, değil mi? Evet, yeter ki ismimiz görünmesin. Ya da böyle çok büyük bir isminiz olur, söylersiniz, çok da anlam ifade etmez yalan söyleyip söylemediğiniz. Evet, konumuz iyice yalanlara dayalı. Tarihte bugüne geçelim şimdi kısaca. 1381 yılında Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar Londra'yı basarak hükümet binalarını ateşe vermiş, hapishaneleri boşaltmış ve zenginlerle yargıçların da kafalarını uçurmuş. Ne? Evet, 1381'de Wat Tyler ayaklanması. Wat Tyler. 1891'de İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açılmış. Dünyanın da sayılı arkeoloji müzelerinden bir tanesi. Gayet güzel de bir koleksiyonu var. Buralar tadilatta ama tadilatın dışında gezip görülebilecek oldukça fazla bölümü açık. Ben geçtiğimiz hafta gittim. Tavsiye ederim bu aralar. Sakinde. Evet, benzersiz bir koleksiyonu var dünyada da. 1994'te bugün de Anchorage'da, Alaska'da bir jüri Exxon Exxon'a ait, Exxon Mobil'e ait büyük bir tankerin tamamen kusurlu bir şekilde, bunu çeşitli defalarda Açık Radyo'nun çeşitli programlarında da konuşma fırsatı bulduk, sadece Açık Dergi'de değil. Ve Kaptan Joseph Hazelwood'u da Exxon Valdez adlı gemideki büyük faciadan dolayı sorumlu tutmuş ve 15 milyar tazminat talep edeceğine hükmetmiş mahvolan oradaki yerlilerin, balıkçıların, yerli kızılderililerin filan. Ama maalesef ondan sonra da bu çok büyük problemlerle karşılaştı, ödenmedi kısmen vesaire vesaire. Ama şimdi de uyarılar doğrudan yüzlerine karşı yapılıyor. Geçtiğimiz hafta sonu BP, Shell, Eni, Exxon Mobil gibi büyük enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı Vatikan'da bir enerji konulu sempozyum vardı, Papa Bilim Akademisi tarafından düzenlenen. Burada da Papa Francesco küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla sıklıkla bu konulara dikkat çeken Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz şirketlerinin yöneticileriyle buluştururken fosil yakıtlardan bir an önce temiz enerji kaynaklarına geçilmesi çağrısını yaptı. Yüzlerine karşı söyledi bu insanların. Evet, bu çok son derece alışılmışın ötesine geçen. Papa'nın gerçek bir yalnız dini değil, sosyal bu toplum lideri olarak da karşımıza çıktığını gösteriyor Francesco'nun. Aynı zamanda toplumsal eşitsizliğe de parmak basmış bu konuda Papa Francesco. Halen 1 milyardan fazla kişinin elektrik enerjisine ulaşımının olmadığını da söylemiş. Bu ihtiyaçların karşılanması için temiz enerji kaynaklarına başvurulması çağrısı yapmış ve fosil yakıtların sistematik kullanımı dizginlenmelidir demiş. Evet, çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şimdi barış, savaş, barış hikayelerine geçeceğiz ama ona geçmeden önce bugün bir toplantının haberini vereyim hemen. 24 Haziran seçimlerine çok az bir zaman kala herkesin katkısıyla kamuoyuna seçim mesajlarını vermek istiyorlar. Ve Demokrasi İçin Birlik, Hak ve Adalet Platformu ve Yurttaş Girişimi 3 sivil toplum kuruluşu basın toplantısı yapıyorlar. Bugün saat 11'de, 2,5 saat sonra, 2 saat bir çeyrek sonra Point Hotel'de, Giza Salonu'nda, Taksim'de, Topçu Caddesi numara 2 Divan Oteli'nin karşısında yapılacak. Şöyle de söyleyelim, eşitsiz seçim ortamına rağmen Türkiye'nin bu kader seçiminden zaferle çıkacağına inanıyoruz diyor. Mesaj, kamuoyuna seçim mesajlarını veriyorlar. Adil bir seçim için sandık güvenliğine de vurgu yapacağımız toplantıda gücümüze güç katacaksınız. Hepimizin eşit yurttaşlar olarak oy kullanacağı, hiç kimsenin temsil hakkının engellenmediği demokratik bir seçim isteğini birlikte haykıralım. Basın toplantımıza mutlaka bekliyoruz diyorlar. Demokrasi İçin Birlik, Hak ve Adalet Platformu ve Yurttaş Girişimi. Bir kez daha söyleyeyim, saat 11'de. Point Hotel'de, Divan Oteli karşısında, Taksim'de. Evet, bir şeyden de bahsedelim şimdi. Bugünün en önemli haberlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan Hürriyet Gazetesi'nde ve birçok şeyde manşet var. Milliyet Gazetesi'nde de enerjinin ipek yolu, Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, TANAP. Cumhurbaşkanının ve 4 ülke Cumhurbaşkanının katılımıyla dün açılmış. Hürriyet'te manşet, sürmanşet birinci sayfa tamamen öyle. Hürriyet gazetesini, Milliyet gazetesini, ardından Sabah gazetesini, Star gazetesini, Yeni Şafak gazetesini ve Akşam gazetesini arka arkaya koyup hızlıca çevirdiğiniz zaman oynayan bir fotoğrafla karşı karşıya kalabilirsiniz. Öyle çizgi film yapıyorlar ya. Hareketli. Benim çocukken öyle bir oyuncağım vardı. Benim de vardı. Yeniydi. O bizim zamanımızda bilmiyorum, değildir herhalde. Sizin zamanınızda yeni olduğuna göre. Neyse, burada da o işlemi gerçekleşebilirsiniz ama almanıza gerek var mı? Tabii siz bilirsiniz. Hepsinde aynı fotoğrafı kullanmışlar. Aynı açı üzerinden. Hatta bazıları aynı punto başlıklarla beraber, sadece isimleri değiştirerek, başlıklarda kullandıkları kelimeleri değiştirerek aynı haberi yapmışlar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ve Enerji Bakanı Albayrak. Burada liderlerin dışında bir tek geleceğin müstakbel lideri yani. Müstakbel liderlerden de Albayrak görünüyor. Nereden çıkardınız müstakbel lider olduğunu? Bütün liderlerin arasında tek lider olmayan, şu anda lider olmayan kişi o da onda. O zaman müstakbel mi oluyor? Ben öyle yorumladım. Anladım. Sübjektif bir şey tabii. Tabii. Sen karşı mı çıkıyorsun? Hayır canım, ama kim buna böyle bir hak veriyor, kim bu şekilde nitelendirebilecek kapasiteye sahip onu bilmiyorum. Yani enerjinin ipek yolu. Sandıkta halk cevap verecek şeklinde açıklanabilir tabii bu durum ama. Evet, şimdi yalnız bu böyle de aynı anda başka bir haber vardı. Hürriyet gazetesinde. Değil mi? Evet, Hürriyet gazetesinde. Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akım projesi kıyı kıyı vardı. Halk isyanda, bölgeye gittik, uzmanlarla, projenin yetkilileriyle konuştuk diyor. Nerede haber? Ben bulamıyorum. Benim elimde var işte. İnternette de yok mu? Hürriyet Pazar 2'nin bütün haberleri internette de var. Hatta büyük bir haber, muhabir göndermişler. Muhabirle yaptıkları bir haber, pazar günü çıkmış bir haber. Haber değil zaten ki. Sadece müthiş fotoğraflarla beraber videosu da var. Öyle mi? Nasıl evet. Videosu var? Nerede izliyorsunuz videoyu? Bilmem. Burada yazıyor. Benim elimde somut sabit baskı başlık var. Başlık nedir efendim, söyler misiniz? Havalimanı inşaatı değil, Türk Akım. 400 dönüm meşe ormanı yok oldu. Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akım projesinin deniz ayağı bitti ve turizm cenneti balıkçı kasabası Kıyıköy'den karaya çıktı. Üç kısımdan oluşan proje, geçimi doğanın nimetlerine bağlı Kıyıköy halkının hayatını 5 kısımda etkiliyor. 1- Tarım, 2- Hayvancılık, 3- Balıkçılık, 4- Turizm ve 5- Çevre. İnşaat gürültüsünden balıkların kaçtığını, yuvalarının üzerine dolgu yapıldığını, 400 dönüm meşelik ormanın yok olduğunu, büyükbaş hayvanlarını meraya salamadıklarını, turistlerin akın ettiği plajın inşaat alanına döndüğünü anlatıyorlar. Ben de okumak istiyorum ama haber yok internette. Ya daha doğrusu var da girilmiyor. Yani tıklıyorsunuz, haberin başlığına tıklıyorsunuz, Google'da haber olduğu görünüyor, başlıkta verdiğiniz başlık üzerinden görünüyor. Ama direkt ana sayfaya atıyor. Nasıl oluyor bu iş? Anlamadım. Bir hata mı var Hürriyet gazetesinde? Eski adıyla Midye'de, Kıyıköy'de, Trakya'nın Karadeniz kıyısında tarihi ilk çağlara kadar uzanan yaklaşık 2000 nüfuslu yemyeşil bir balıkçı kasabası diye başlıyor. Sen okuyamıyorsan göz şaşı bak şaşır. Benimle alakası yok. İnternet sitelerinde bir problem olsa gerek. Basıyorum tuşa, açıyorum başlığın üzerindeki tuşa basıyorum, basıyorum, tıklıyorum başlığı ama haber yok. Haber kaldırılmış demek ki. Nasıl kaldırılmış? Bilmem. O kadar muhabir gönderiyorsunuz, böyle güzel bir haber yapıyorsunuz, aradan internet sitenize koymuyor musunuz? Hatta koyduğunuz haberi de tekrardan erişim engelleyip girmemelerini mi sağlıyorsunuz insanlara? Galiba öyle olmuş. İlginç. Bunu söylemek istemezdim ama maalesef ciddi bir sorun var. Daha çok uzun zaman... İlginç. Haberde yapmışlar bunu. T24'te haberim var bunun. Haklıymışsınız. Şimdi gördüm. Doğan Medya Grubu kapsamında Mart ayında Hürriyet'i de satın alan Demirören Grubu yayın politikasını, grubun kırmızı çizgilerini yansıtmayı sürdürüyormuş. Son olarak biraz önce bahsettiğiniz 400 dönüm meşe ormanı yok oldu başlığıyla verilen boru hattı haberi, enerji sektöründe de faaliyet gösteren Demirören Grubu'nun yönetimindeki Hürriyet'in internet sitesinden kaldırılmış. Neden? Devam edeyim mi? Pazar günü 400 dönüm meşe ormanı yok oldu havalimanı diye devam eden başlığıyla yayına giren haber, gazetenin koridorlarında konuşulan bilgiye göre biraz önce kimden bahsediyordunuz? Kimden? Enerji Bakanı'ndan. Evet, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın tepkisini çekebileceği kaygısıyla yayından kaldırılmış. Aman Allah'ım, böyle bir şey yapılmış olamaz. Müstakbellik böyle mi oluyor? İstikbal göklerde. İstihbarat ayrı konu. Ona da geleceğiz. Onu da geleceğiz. Halen Google'daki arama satırında 400 dönüm meşe ormanı yok oldu, havalimanı inşaatı değil başlığıyla görünen haberi ilişkin link tıklandığında, benim dediğimin aynısını yapmışlar T24 gazetesinde de, internet sitesinde de. Söz konusu haber değil, Hürriyet Pazar 2'nin internet sayfası açılıyormuş. Videoyu açtın mı peki? Açabildin mi? T24 vermiş videoyu. Vermiş evet, mi? Evet, T24'te yani. Var. İyi, videodan izleyebilirsiniz. Bir de benim gibi koleksiyoner ruhlu bir insan değilim ama olsun, bunu sakladım, akıllık ettim. 40 yılın bir başı. Benim akıllık ettiğim olay senede, yani 40 senede bir filan ancak olur. Bak, elimde somut kanıt var. 2023'te çıkarttırmayı satırız, Demirörenler alırsa eğer, ne kadar özgür bir ülke olduklarına tekrar tekrar hatırlatırlar bu pazar ikine baka baka kendilerini. Evet, 10 Haziran 2018 Hürriyet Pazar. Ve futbolun kalbi Rusya'da atacak filan diyor ama bu mükemmel ıstrancalarda 1,5 milyon ağaç tehlike altında diyor. Korkunç bir fotoğraf var. Vinç iş makinesi fotoğrafı, bütün yeşilliklerin ortasında tamamen ayacı ay yüzeyine çevrilmiş bir toprak parçası denizin kenarında ve Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akım projesi kıyı köye vardı. Halk isyanda bölgeye gittik, uzmanlarla projenin yetkilileriyle konuştuk. Evet. Ben bunu satışa çıkarmayacağım şimdilik. Ondan sonra Açık Radyo'ya gelir temin ederiz. Tamam. Şimdi yalnız fotoğrafa uygun şekilde Selahattin sen ve ben gelelim. El ele tutuşalım ve güzel bir fotoğraf çektim. Ay bir de Hülya Koçit gelsin, o söylüyordu Türkiye'de baskı olmadığında. Aksine herkesin fazla özgür olduğunu iddia ediyordu. Geçtiğimiz Şubat ayında o da gelsin. Geleceğin teknik bakanı Selahattin'le beraber... Bayağı propaganda, ajitasyon. Evet. Siz efendim? Orman ve Su İşleri Bakanlığı ya da Gıda ve Hayvancılık diyeceğim. Keser mi beni ya? Kesmez mi? Ben... Kainatın tüm seslerine açık bakanlık mesela. Evet. Olabilir. Sultanlar Sultanı unvanını almak istiyorum. Oh, oh maşallah. Devlet adamı rahat bir adamdır demiş William Butler Yeats. Yalanlarını ezberden okur. Gazeteci ise... Yalanlarını icat eder ve size zorla yutturur. Bak bir daha tekrarlıyorum. Evet. Metis'in ajandasından bugünün. Net haberi. Konuşmuşlar. Net değil mi? Evet evet. Evet şimdi bunu bitirelim ve daha sonra da devam edeceğiz. Bugün şeyi de hatırlatalım. FIFA 2018 Dünya Kupası bugün başlıyor. Yarın. Ev sahibi Rusya bugüne kadar Dünya Kupası hazırlıkları için en çok harcama yapan ülke olmuş. Ama kupanın ekonomiye katkısının sınırlı olacağını da söylüyorlarmış. Bunu da Volkan Ağar'la 8.30'dan sonra bir 5 dakika konuşma, başlangıç konuşması yapma fırsatı bulacağımızı belirtelim. Evet. Ve savaş ve barış haberlerine geçelim. Şimdi efendim durum şudur. Öncelikle... Günün en önemli haberini bildiriyorum. Ama kemerlerinizi bağlayınız. Tamamdır efendim. Biz zaten yayına girerken yaptık o işi. Güzel, aferin. Son IQ testleri Sputnik'in bildirdiğine göre gözlemlenen insanlarda zeka düzeyinin düştüğünü göstermekteymiş. Medical Express portalinin haberine göre Norveçli bilim adamları insanların entelektüel yeteneklerinin azalmaya başladığını tespit etmiş. Çalışma materyali olarak 1970 ile 2009 döneminde askere alınan Norveçlilerin IQ testleri. Norveçlilerin mi? Evet. Norveçli bilim insanları yapmış bunu zaten. Medical Express portalinden bildiriyoruz. Sputnik'in haberi ama onlar oradan almış. Evet. Toplamda 730 bin kişinin, Norveçlinin, askerin... Aynı yaştaki insanın IQ testlerinin kıyaslanması oldu. 40 senelik yani müthiş bir şey aslında. Ve 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca gözlemlenen IQ artışı Flynn etkisi adını almış. Bu fenomeni de açıklamak için birçok tez öne sürülmüş. İnsanlar akıllanıyor demişler. Akıllanıyor. Önce. Ha, evet evet. Sonra? Sonra beslenme varmış, sağlık varmış, eğitim varmış. Hepsi iyileştirildi fakat... Norveçli bilim insanlarının bu son araştırması etkinin tersine değiştiğini ortaya koymuş. Yapılan hesaplamalara göre zeka düzeyi ortalama bir nesil boyunca 7 puan düşüyormuş. IQ'daki düşüşün zeka seviyesinde kısmen çevre faktörlerinden yani küresel iklim değişikliği falan etkiliyormuş anlaşılan. Ama aynı zamanda insanların yaşam tarzındaki değişikliklerle ilgili olabileceği de düşünülüyormuş. Hatta eski dönemde yapılmış bir araştırmaya göre Svetlana Alekseyeviç buna daha iyi bir araştırmayla bir kitapla cevap verebilir. Yalnızlık IQ'yu düşürüyormuş. Şimdi dünyanın bir numaralı meselesi olarak bakılabilir. Yalnızlık. Sonra, yalnızlık evet. Dolayısıyla bu zeka seviyesi konusunda evet. Biraz karamsar. Biraz meşakkatli işler ama şimdi o kadar Norveçli bulacaksınız, toplayacaksınız, ondan sonra araştırma yapacaksınız, ardından onun sonuçlarını izleteceksiniz. Hiç gerek yok. Sorun istihbarat servisinize. O sizin için söylesin. Her şey gayet kolay bir şekilde Türkiye'de işlediği gibi. Mesela soruyorsunuz istihbarat servisinize. Sadece siz bir adaysanız, seçim var. o adaydaki seçimlerden bir tanesi aynı zamanda iktidarın başındaki en tepedeki isim oluyor. İstihbarat da onun elinde ve soruyor kendi rakipleri hakkında devlet kurumlarını kullanarak bilgi alabiliyor. Nerede olmuş bu? Diyarbakır'da. Sovyetler Birliği'nde mi? Diyarbakır'da. Ha, Türkiye'de. Türkiye'de. Hmm. Kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Allah Allah. Muammer İnce'nin Diyarbakır mitingindeki katılan insanların neredeyse tamamına yakınının HDP'li olduğunu söylemiş. İstihbaratının da istihbarat olduğunu söylemiş. İstihbarat kaynağının istihbarat olduğunu söylemiş. İstihbarat yani sizin yani benim bir vergilerle beraber çalışan. Evet. Evet o. Devletin güvenliği üzerine sorumlu olan kurum. Devletin ve yurttaşların. Yurttaşların tabii ki evet. Devletin ama değil. İşte bu tip çalışmalarda yapıyormuş demek ki istihbarat teşkilatı. Çok acayip. Evet. Neyse arada geçirdim bu haberi de. Ama ben meselemi şimdi kalacaktı. Peki buna karşılık o zaman İnce'nin verdiği cevabı da var. Muharrem İnce'nin cevabını da söylemelisin. Muharrem İnce'nin mi? Hı. Muharrem İnce'nin cevabı da oldu evet bu konuyla alakalı. O da dedi ki istihbaratı görev verdi bomba patlatanları yakalasınlar önce demiş. Adil öksüzü yakalayamayan istihbarat kimlerin ne şekilde çalışıyor diye sormuş. Evet yani Eskişehir'de miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'nin Diyarbakır mitingiyle ilgili istihbarattan aldığım bilgiye göre katılanların hepsi HDP'li yani Halkların Demokratik Partisi'ne mensup. Hakkari'de hiç Türk bayrağı yoktu. Şimdi ders almışlar ama önlerinde başka bayraklar var. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu diye bir halk sözüyle de. Gayet fazla sayıda Türk bayrağı vardı orada. Evet var. Hayır Hakkari'de yoktu. Şimdi Hakkari'de ders mi? Almışlar ve ha, Diyarbakır'da mi? Öğrenmişler diyor. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayınca de bu dünkü değerlendirmeyi iyi değerlendirmiş. İnce'nin mitingine katılanlar HDP'li açıklamasını ve insanlara yalan söylemiyorum. Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan Muharrem İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş diyor. Diyarbakır'da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamayacağız. 81 milyon herkesi kucaklayacağız demiş. Ayrıca istihbarattan bilgi almış. İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini eniştenden öğrenmek zorunda kaldın diye bir Twitter hesabından bir mesaj göndermiş. Aynı zamanda HDP'den de bu konuyla alakalı bir açıklama yapıldı. Sezai Temelli konuştu ve dedi ki HDP eş genel başkanı Sezai Temelli Erdoğan'ın İnce Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbaratdan aldığım bilgiye göre mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li sözlerine istinaden. Sen istihbaratı bunun için tutuyorsan hiç gerek yok. Bize sorsaydın sen esas kendi mitinglerine istihbarata sor demiş. Bu mitinglerin fazla kalabalık olmadığına dair bir galiba şey var orada. Evet öyle bir söylentiler geliyor. Hatta bayağı gecikmeli olduğuna dair rivayet de var. Bir iki saat geciktiriyorlar dolsun meydan diye. Evet. Erdoğan mitingleri. Fakat asıl önemli olan Biyanet'te son derece çarpıcı bilgileri içeren bir röportaj vardı. Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği miting için şeyle konuşmuşlar. Tecrübeli Mahmut Bozarslan'la Diyarbakırlı gazeteci. Bugüne kadar sayısız seçim izlemiş olan orada. Kürt sorununun çeşitli yönleri, Irak, Kürdistan bölgesel yönetimi, kadın sorunu filan, mülteciler ve yerel ekonomi gibi konularda haberler yapan bir gazeteci, ona sormuşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingine nasıldı diye. Muazzam bir kalabalıktı diyor. Çok tecrübeli bir evet. Göz olarak Cumhuriyet Halk Partisi için muazzam bir kalabalıktı. HDP mitingleri dışında son zamanlarda gönüllü olarak toplanılan en kalabalık miting demiş. Ve Diyarbakır'da miting düzenleyemediğini daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun salonda bile yeterli kalabalığı toplayamadığını hatırlatmış. Ve sokağın atmosferi nasıldı diye sorunca da özel bir hava oluşmadı diyor. Ancak insanlar İnce'nin söyleyeceklerini merak ettiğini söylüyor ve ekliyor. Bu kadar kalabalığın toplanacağını kimse tahmin etmiyordu. Evet. Ben yıllardır bölgede gazetecilik yapıyorum. Yıllardır miting takip ederim. İnce'nin böylesi bir kalabalık toplamasına ben de şaşırdım demiş. Neden peki diyorlar. Diyarbakır halkının İnce'ye gösterdiği ilginin nedenlerini de şöyle yorumlamış. Demirtaş'ı ziyaret etmesi, dokunulmazlıkların kalkmasına hayır demesi, son dönemde kullandığı yumuşak dil, bunların hepsi Diyarbakırlıların İnce'ye ilgi göstermesine neden oldu. Öte yandan bir de mesaj verdi diyor Diyarbakırlılar. Bu kadar kalabalık bir kitlemiz var. Sana önem veriyoruz. Senin söylemlerine kulak veriyoruz. Sen de bize kulak ver dediler. Yani aslında diyor Diyarbakırlı seçmen diyalog kapılarını açık tutan siyasetçiye kapılarının açık olduğunu gösteriyor diyor. Ve HDP Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği de söz konusu değil diyor. Bir seçmen hatta şey demiş, Muharrem kardeşim diye hitap ederek ben sadece oy vermeyeceğim, ona çalışacağım aynı zamanda demiş. Ama hiç kimseye HDP oraya gidin İnce'nin mitingine katılın demedi. HDP bayrakları meselesine gelince de bir mesajdır. Bakın biz buradayız, HDP'liyiz, HDP kitlesiyiz ama sana da boş değiliz. Eğer anlarsak birbirimizi ileride ortaklaşabiliriz, sana destek verebiliriz demişler. Bu desteğin sebebini HDP eş genel başkanı Sezai Temelli Cumhuriyet Gazetesi'nden Mahmut Ilıcalı'ya verdiği mülakatta söylemiş. Bir protokole ihtiyaç var demiş. Teferruatta boğulmaya gerek yok. Ya Erdoğan rejimi ya demokrasi diye konuşmuş. Aynı zamanda iktidar blokunun partilerini düşmanlaştırarak, ötekileştirerek, nefret söylemleriyle bir seçim stratejisi izlediğini söyleyerek barajın altında kalmaları halinde 80 milletvekilinin Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden meclise gireceğini bir kez daha hatırlatmış. Evet, çok önemli bir nokta bu. Evet. Ve bir de kürsüde ince alanda HDP ya da İnce'nin mitinginde HDP bayrakları açıldı gibi iktidara yakın gazetelerde çıkan şeyleri göstermişler. Gazeteci Bozarslan da diyor ki o gazetelerin burada bir karşılığı yok, kimse okumuyor, ciddiye almıyor, kendileri çalıp kendileri söylüyorlar. Ben sadece o gazeteleri değil sosyal medyadaki trolleri de takip ettim diyor. Bu önemli bir gazetecilik yapmış. Diyarbakır nasıl İnce'ye bu kadar sahip çıkar diye şaşkınlık ve öfke varmış troller arasında. Evet. Da bu da ilginç. Yani şöyle de izah ediyor bunu: sen Demirtaş'ın idamından söz edersen, Kürtlerin değerlerini yuhalatırsan, Kürtler de sana sırtını döner demiş. Şöyle bir durum da gerçekleşti aynı zamanda miting sırasında. Diyarbakır'da da CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce miting düzenlerken eşi Ülkü İnce ise cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret etti. Karşılıklı olarak insani bir görüşme yaptıklarını dile getirmiş İnce. O miting yaparken ben de bu boşluğu değerlendirdim. Başak Hanım'la kısa bir görüşmemiz oldu. Gayet güzel geçti. Bu siyasi bir görüşme değildi demiş. Bir kadın ve öğretmen dayanışması şeklinde yaptık. Sayın Emine Hanım da aynı durumda olsa onu da ziyaret ederdim bir kadın olarak. Sayın Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Hanım da aynı durumda olsa onu da ziyaret ederdik. Güzel bir sohbet ettik demiş. Başak Demirtaş da bir mesaj atmış: siyaset düşmanlıkları değil dostlukları büyütmelidir. Seçimlerden sonra da herkes birbirinin yüzüne bakabilmelidir. Her şey oy değildir. Oydan daha kıymetlidir insani değerlerimiz. Ülke Hanım ve Gaye Hanım'a dayanışma ve nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum demiş. İnce'nin son olarak şeyi de söyleyelim, öyle araya girelim. İnce mitingde şu mesajları vermiş: Türkiye'de siyaseti uzlaştıracağım, normalleştireceğim, barıştıracağım. İki, Cumhurbaşkanı olduğumda 3000 korumayla falan gezmeyeceğim. Üç, dokunulmazlık konusu gündeme geldi, benim partim kaldırılmasına evet diyeceğiz dedi. Ben de yanlış yapıyorsunuz dedim. Televizyonlara çıktım, ben parti yönetiminin tavrını doğru bulmuyorum demiş kendi partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dokunulmazlıklara hayır oyu vereceğim dedim. Bugün olsa yine aynısını yaparım. 4. Siyaseti ilkeli yapacağız. Kimseye yaranmak gibi bir derdim yok. 81 milyonun mutlu olması derdim. Adını koyalım demiş. Çok önemli bu da. Kürt sorunu. Sorunu çözmek istiyorum. Derdim barış, uzlaşma ve huzur. 6. Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? Kürtleri onore etmek. Kürtler onore edilmek isteniyor. İstiyor. Türklerin de kaygıları var. Türklerin kaygılarını gidereceğiz. Kürtleri onore edeceğiz. 2. Samimi olacağız. Yalan yok. Çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi, başka bir yer değil. Ve 3. Cumhurbaşkanı olduğumda TRT kanallarından birini bu işe ayıracağım. Tartışma programı olacak diyor. Zaten bir işe yaradığı yok. Bari bir işe yarar. Nasıl yaramıyor? Selahattin Demirtaş'ın yapacağı 10 dakikalık propaganda konuşması için dün Edirne cezaevinde çekim yapılmış. Evet, TRT tarafından. 24 saat yayın yapacak insanlar tartışacak demiş. Cezaevinde çekim yapıyor TRT. Evet, uluslararası haberlere de bir cümleyle değinme fırsatı olursa, birleştiler şeyler Trump'la Kuzey Kore'de. Kuzey Kore'de ilginç bir, yani askeri şeyler tatbikat yapılmayacak Güney Kore'yle artık. Şeyde, Kuzey savaş Kore'de oyunları deniliyor onlara. Evet, savaş oyunları yapılmayacak, ona karşılık da Kuzey Kore'de nükleer, denükleer rize olacakmış. Ne kadar kolaymış halbuki, değil mi? Evet, ama İran bir uyarıda bulunmuş. İran, Kuzey Kore daha eve dönmeden vazgeçebilir Trump demiş. Evet. Tecrübeyle sabit demiş. Evet. Tatbikatları işte, durdurma kararı. Ama bu haber bile, yani barışın olacağı haber bile silah piyasasındaki gelirin, karın düşmesine neden olmuş. Acayip düşmüş, evet. Silah piyasasında. Evet. Türkiye hariç katmercilerden 24,5 milyon liralık anlaşma olmuş Milli Savunma Bakanlığı ile, 24,4. Financial Times'da Türkiye ve İngiltere TFX savaş uçağı projesinde anlaşmazlığa düştü diyor, bu ilginç bir haber. Deutsche Welle, bu şeydeydi, BBC Türkçe'deydi Financial Times haberi. Almanya'dan da önde gelen Barış Enstitüleri'nin ortaklaşa hazırladığı raporda, bilirkişi raporunda Türkiye'ye silah ihracatına ara verilmesi için Alman hükümetine çağrı var. Ama Canikli terörü tamamen ortadan kaldırıncaya kadar Irak'ta kalacağız demiş. Bu da dünya tarihinin ender rastlanan şeylerin açıklamalarından biri olsa gerek. Yani bağımsız egemen bir ülkede sonuna kadar, yani belki de 100 yıl kalabilir Ceyna açıklıyor mesela Irak'ta Türkiye'nin. Milli Savunma Bakanı bunu Financial Times'a Erdoğan'ın Kandil'e operasyon söyleminin bir seçim taktiği olduğunu, aslında 10 bin asker gerekli diyor, yaklaşık 1000 civarında asker var, olamaz diyor. Hasan Cemal de BK'dan Kandil'e başlıklı yeni yazısında silahlı mücadeleye son verin, Güneydoğu'yu boşaltın şeklinde bir şey yapmış. Yani barış için parmaklar tetikten çekilsin, silahlar sussun, bir zamanlar olduğu gibi masaya oturulsun, barış için, çözüm için tek yol budur diyor. Tan Oral da savaş seçim kültür yazısında aynı şeyi söylüyor. Savaştan medet ummak seçim zaferi getirir mi? Kandil'in bombalanması kim bilir kaçıncı zafer denemesidir demiş. Bunları birazdan konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Volkan Kupa peşinde. Третью атаку россияне проводят на других скоростях и забивают великолепный гол. Volkan Ağar, Rusya'daki Dünya Futbol Kupası'ndan bildiriyor. Arşavin! Günaydın Volkan. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Volkan, merhaba. Günaydın Can, günaydın Açık Radyo, merhaba. Biraz yüksek konuşabilirsen daha iyi de duyabileceğiz sesini Volkan. Elbette, elbette. Neden olmasın? Evet, nasıl gidiyor? Rusya'da 14 Haziran'da yarın başlıyor. 11 şehirde düzenleniyor galiba Dünya Kupası. Bugüne kadarki en yüksek maliyetli turnuva olacağı da belirtiliyor. Ama Rusya çıkarabilecek mi, amorti edebilecek mi? O da tartışma konusuymuş. Neler söyleyeceksin? Evet, yarın başlıyor. Rusya-Suudi Arabistan karşılaşmasıyla, açılış maçıyla başlayacak. Dediğiniz gibi Ömer Bey, aslında daha az sayıda stadyuma ve şehre yeterli sayı olduğu söylenmiş. Ama Putin tabii ki tüm şehirlerini, tüm Rusya'yı herkesin görmesini istediği için daha fazla şehirde, daha fazla da stadyumda bu Dünya Kupası'nı gerçekleştirmek için paraya kıymadı. Evet. Yani peki nedir durum şimdi? Bir genel değerlendirme, ortamı da değerlendirirsen Rusya'daki. Tabii bir değerlendireyim hemen. Zaten bu sebeple de Dünya Kupası boyunca Açık Radyo'da her sabah 07.45'te evet, Açık Radyo dinleyicileriyle buluşacağız. Ben Moskova'dayım, ondan bahsedeyim evvelinde. Moskova'da gün içinde güneşin sıcaklığını da hissediyorum ve yağmuru da yiyoruz. Böyle bir hafta daha böyle gidecek galiba, ama daha sonra hava güzel olacağı benziyor. Burada Moskova'da bir arkadaşımla konuştum. Hani Dünya Kupası'nın birçok farklı şehirde olmasından konuştuk onunla da. Bu stadyumların turnuva sonrası ne olacağı yine her büyük turnuva sonrasında olduğu gibi muamma. Bunlar yine büyük filler olarak Rusya'nın Dünya Kupası'ndan sonra toprakları üzerinde kalmaya devam edecek stadyumlar olarak bulunuyorlar diyebiliriz şimdilik. Kaliningrad'dan bahsetmek istiyorum. Oradan şöyle bir haber almış bir arkadaşım, yani oraya gittiğinde taksicilerle konuştuğunda aslında bir yandan da Dünya Kupası'nın gelmesine sevindiklerini söylemiş taksiciler. Çünkü eğer böyle bir organizasyon olmasaydı Putin ve buraya herhangi bir yatırım yapmayacaktı. Bizim yollarımız, efendime söyleyeyim, yaşam koşullarımız daha iyi olmayacaktı. Keşke her sene, her seferinde böyle bir organizasyon olsa da şehrimize böyle güzellikler gelmesi diye yorumlar yapılmış. Evet, toplamda 13 milyar dolar altyapı harcaması yaptığı tahmin ediliyormuş. Evrim Küçük'ün bir yazısını gördük Dünya Gazetesi'nden. Ve fakat bu giderleri amorti edip edemeyeceği çok tartışmalıymış. Ve olumlu etkisi de sınırlı olacak deniyormuş. Öyle bir yorum var Evrim Küçük'ten. Yani her Dünya Kupası zaten böyle bir tehlikeyi yaşar. 13 milyar dolar dile kolay söylenen bir meblağ. 13 evet. milyar dolarlık bir gelir elde etmek bir Dünya Kupası'ndan hiç kolay değil. Ancak bunu tabii ki reklam imaj amacıyla da yapıldığını söylemek lazım. Ülkenin imajına bir katkı olarak böylesine bir yatırım yapıyor Rusya Federasyonu. Şunu da eklemek gerekiyor. Bunun aslında sadece Rusya'nın ve pardon aslında sadece Putin'in Dünya Kupası olarak görüldüğünü görüyoruz aslında yabancı kaynaklı medyada. İşte Putin'in Dünya Kupası, Putin yapıyor bunu. Evet, bunun tabii ki böyle bir Dünya Kupası olması imajı var. Fakat Rusya halkının da birazcık batıdan uzak kalmasından rahatsız, nasıl söyleyeyim, ya da batıya uzak tutulması, batıdan izole bir hayatta yaşıyorlarmışçasına, hiç alakaları yokmuşçasına lanse ediliyor olmalarına karşı Rusya halkı da öyle olmadıklarını gösterme çabasında bu Dünya Kupası'nda. Bu yüzden de ayrı bir gözle bakıyorlar bu Dünya Kupası'na. Evet, yani çok 500 bin turist sadece kupayla, Dünya Kupası ile, futbol kupası ile ilgili 500 bin turist gelmesi hesaplanıyor. Bunun da işte restorasyon, otel, restoran ve perakende sektörü tarafından hissedileceği hesaplanıyor ama ne kadar doğru çıkar bilmiyorum yani. Yani ben şehrin içinde sokaklarda dün bir tur atmaya çıktım. Ancak sokaklarda böyle hınca hınca taraftarlar henüz göremedim. Belki St. Petersburg'da bunları görebilmek mümkün olabilecek ama Moskova'da şöyle bir durum var. Daha çok AVM kültürü hakim. Bunun tabii ki bir sebebi de coğrafi koşullar. Yılın 9-8-9 ayını karanlıkta ve soğukta geçiren bir ülke olunca bu büyük yapıların içinde vakit geçiriyor insanlar ve muhtemelen AVM'lerin içinde olacak birçok taraftarda maçları izlemek için. Şöyle birkaç detay, fazla duyamadığımız detaylardan bahsetmek isterim. Burada tabii ki Türklerin sayısı da çok fazla ve bir şekilde sosyal medyanın da avantajıyla birkaç tanesiyle buluşup dün gezme vakti de şansı da yakaladım. Tekstilci buluştuğum arkadaşım her hafta, her zaman çok sık düzenlenen burada halk pazarlarının Dünya Kupası boyunca kapatıldığını söyledi. Dünya Kupası boyunca herhalde o kalabalığın şehrin şehre etki etmesini istemiyor Rusya Federasyonu yetkilileri. Bu sebeple de aslında yerelin cebine birazcık eksi bir etkisi olacak gözüküyor Dünya Kupası boyunca bu tür önlemlerin. Bir tanesinden, başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir bildiğiniz üzere Dünya Kupası boyunca her şehire, stadyumlara yakın bir bölgeye de taraftar alanları kuruluyor. Moskova'daki taraftar alanında Moskova Devlet Üniversitesi'nin hemen yanındaki büyük park alanına kurulmuş durumda. Ve bu alan aslında biraz da öğrencilerin de çok sık kullandığı bir alan olduğu için öğrenciler ve akademisyenler Dünya Kupası'nın buraya bir taraftar alanı, Dünya Kupası sırasında bir taraftar alanı kurulmasını istemedikleri gerekçesiyle eylemler yapmaya başlamışlar aylar öncesinden. Ve geçtiğimiz haftada gerçekleşen eylem sırasında polisin müdahalesi olmuş ve son habere göre de sadece Dünya Kupası taraftar alanının alanına ait, organizasyona ait, FIFA'ya ait eşyaların üzerine "burada taraftar alanı istemiyoruz" yazısı yazdığı için bir öğrenciyi vandalizmden içeri atmışlar. Bu konuda iddia toplayıp eylemler de yapmaya devam ediyor Rusya'daki halk. Evet, ilginç bir şey, düzenli olarak takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiden bir ilk adetimiz gereği, adetimiz veçhiyle diyeyim, soralım. Favorin kim Volkan? Favori yok Ömer Bey. Yani favori şöyle yok. Herkesin, her takımın şampiyon olma ihtimali eşit gibi gözüküyor bir yandan. Diğer yandan da tabii ki birazcık böyle detayına girdiğimizde, düşündüğümüz zaman Brezilya biraz öne çıkıyor. Bir geçen seneki, geçen sefer Dünya Kupası'nın acısını çıkarmak ve üzüntüsünü unutturmak isteyecekleri açısından bir duygusal yaklaşımda sahada iyi bir futbol, daha iyi bir futbol sergileyeceklerini düşünüyorum. Arjantin'in bu kupanın mazlumu olduğunu bir kez daha burada da tekrar etmek istiyorum. 2014'te finalde kaybetmişlerdi. 2015 ve 2016'da da Kupa Amerika'da finalde kaybettiler. Çok büyük bir travma yaşadı Arjantin. 3 sene üst üste final kaybettikten sonra bütün neredeyse 8-9 oyuncusu, Messi dahil olmak üzere, milli takım bırakmıştı. Şimdi hepsi tekrar bir arada. Artık son şansları cilanlarını dişlerine takarak bu kupada mücadele edecekler. O yüzden farklı bir anlamı taşıyor Arjantin için de. Almanya'yı düşünürsek de Almanya'nın şöyle bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. 58-62 Dünya Kupaları'nın sonrasında iki kere üst üste Dünya Kupası kazanan olmadı henüz. O yüzden son şampiyon Almanya istatistik olarak diskalifiye oluyor diyebiliriz. İspanya ve Fransa'nın da aradan sıyrılıp kupaya uzanabileceği görüşü hakim hem bende hem de futbol otoritelerinde. Suudi Arabistan'ın şansı yok mu? Allah büyük Ömer Bey. Peki ya Volkan, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Takip etmeye devam edeceğiz. Hem senin de dediğin gibi 7.45'te sabahları Açık Gazete'nin hemen öncesinde, hem de zaman zaman Açık Gazete'nin içine de alarak bunu sürdürmeye çalışacağız. Çok teşekkürler Volkan. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Moskova'dan sevgiler. Görüşmek üzere. Volkan kupa peşinde. Третью атаку россияне проводят на других скоростях и забивают великолепный гол. Волканар, Русия-деки Дюня футбол купасынан бидрёр. Аршавин! Evet, Volkan'la, Volkanlar'la konuştuk. Ben ama şeyi sormayı unuttum. Şimdi artık bir daha bağlanamayız. Türkiye'nin şansı nedir? Yüksek olmasa gerek. Aa, yok. Selahattin yok diyor. Yok diyor, evet, sıfır gösterdi. Ben kaçırmışım. Evet. Neyse. Katılmıyor mu Türkiye yoksa? Kaçırdık mı o fırsatı? Katılmıyor. Ne, Suudi Arabistan demişken 35 yıllık sinema yasağını bir dizi güncel Hollywood yapımıyla kırılmasının ardından ilk kez bir Arap filmi gösterime girecekmiş Suudi Arabistan sinemalarında. Hangi film diye merak ediyor musunuz? Çok. Çağrı filmi. 1976 yapımı. Her Ramazan'da yayınlanan film. Yeni geliyor. 1976 filmi yeni geliyor Suudi Arabistan'a. Kaç yıl sonra? 42. 42. Maşallah. Demek maşallah. Uygun galiba bu noktada. 41,5 kere maşallah evet. Diyelim. Bak 42'ye de bağlamadık. Suud demokrasisi. Evet. Bu arada işte bağlantı kuruldu malum. Kuzey Kore ile askeri tatbikat erteleniyor ve şeyde vazgeçmiş durumda Kim Jong-un. Kuzey Kore koşan korumaları var biliyorsun. Olağanüstü güvenlik tedbirleri arasında gerçekleşmiş Kuzey Kore ile. Bir de uluslararası alandaki şeylerden bir tanesi de çok önemli bir şey var. Ivanka Trump'la Jared Kushner Beyaz Ev'de geçen sene çalışıyorlar ya danışman evet, olarak damat ve kız. Evet. Bizim ne kadar kazanmışlar biliyor musun? Söylemeyin böyle şeyler söylediğiniz zaman kendimi kötü hissediyorum. Halkın hizmetinde mütevazı hizmet görürlerken 82 milyon dolar kazanmışlar. Ne kadar sürede? Jared Kushner. Geçen sene canım Beyaz Ev'de çalıştıkları sırada. 15 ay mı oldu Trump geleli? 16 diyelim hadi. İşte bir sene diyebiliriz rahatlıkla. Günde 225 bin dolar ediyor kazançları. Yani bir sene desek saatte 9360 dolar, dakikada 156 dolar, saniyede de 2.60. Bunu bütçeden mi alıyorlarmış? Yoksa diğer sponsorluklar vesaire dahil mi? Yok kazanıyorlar işte. 4 milyon mesela Trump International Hotel'den Washington DC'de. Ha, ticaret yaparak kazanıyorlar. Ticaretle. 2 milyon Trump organizasyonundan örgütlenmesinden. 5 milyon Trust var bir tane vakıf. Ivanka'nın elbiseleri designer ya o. Esnaf. Tasarımcı esnaf. Trump ondan sonra bir de kocası da Jared Kushner da 70 milyon götürmüş. 12'de yani düzinelerce şirketi varmış ailesinin. Emlakçı o. Öyle mi? Yani kayınpeder gibi aynı. Emlakçılıktan kazanıyor. Etik uzmanları şey demişler. Bunun biraz etiğe aykırı olabileceğini söylemişler. Bu arada Suriye'den de bir haber var. 1 milyon kişi 2018'in ilk 4 ayında yerinden yurdundan olmuş. Onun da hesabını yaptım. Ayda 250 bin ediyor. Günde 8300 küsur kişi, saatte 347 kişi, dakikada 6 kişi. Dakikada 6 kişi. Bir evini kaybediyor. Her şeyini kaybediyor, gidiyor. Yani böyle ilginç bir şey var. Ve işte insanlığın bir zeka seviyesi de giderek düştüğü için bunları değerlendirmekte güçlük çekmeye başladım. Böyle bir durum söz konusu değil bende. Milli İstihbarat Seferberliği tanıtım toplantısına katılmak için kente gelen İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya bu yılın Cumhuriyet tarihinin en zengin teşviklerinin hayata geçirildiği sene olarak tarihe geçeceğini açıklamış. Böyle teşvikler de geliyor bir yandan da. Evet. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyormuş. İmalat sanayi teşvikleri öne çıkmış. Demek fabrikalar varmış Türkiye'de. Türkiye'de bu yıl 1,5 milyonluk bir istihdam hedefleri olduğunu belirtmiş Uzunkaya. Bir kısım çevreler böyle bir rakamı gerçekleştirmenin oldukça imkansız olduğunu ifade ettiler. Ama imkansızlıkları başaran milletimiz de istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyonluk istihdamı gerçekleştirdik demiş. Yani akıl almaz aslında. Ne demiş bu? Ne gülüyorsun canım? Ben tekrar bir Suriye'ye aklım takıldı. Okuduğum haberi bir daha şöyle baktım. Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Muntis, Suriye'den daha kötüsünü de görmedik demiş. Suriye içinde başka gidecek yerleri yok. Şimdi bir de devam ediyor ya işte İdlib, daha dün konuşmuştuk, olağanüstü büyüklükte ve muazzam bir olay var. İdlib'den 2,5 milyon sivil daha yerinden edilebilir ve sığınmacılar Türkiye sınırına doğru yığılmasından endişe ediyoruz. Suriye'den daha kötüsünü, Suriye'de daha en kötüsünü görmedik. Bu daha başlangıç demiş yani ne diyeceğimi bilmiyorum. 6,5 milyona yakın sivil yerinden edilmiş, 6 milyon 200 bin civarında. yerinden edildi. Bunların 5,6 milyonunun da, yani 5 milyon 600 bininin de ülke dışına çıkmaya zorlandığını, İdlib nüfusunun %80'inden fazlası gerçekten aşırı savunmasız demiş ve inanılmaz bir rakam daha vermiş. Ortalama yaşam süresi ne kadar azalmış? Ne kadar? 20 yıl. 20 yıl. 20 yıl mı? Evet. Çok çok çok trajik. Yani hakikaten bunu düşünmek bile mümkün değil. Ve yani gerçekten de umutsuz bir durum var. Şu anda dahi umutsuz bir durum var. Suriye resmi ziyarette bulunan Rus heyetine başkanlık eden Duma milletvekili Dmitri Sablin, Suriye lideri Beşar Esad'la yaptığı görüşmede kendisinin FIFA 2018 Dünya Kupası sırasında milli takımını değil, teröristlerle mücadele eden Suriye ordusunu destekleyeceğini söylemiş. Yani normalleşmedir ya bu, ülkelerin, kültürlerin birbirleriyle bir temas etmesini sağlayan organizasyondur ya bu kupalar vesaire. O bile açık değil, kapı olarak bile görülmüyor Beşar Esad rejimi tarafından. Evet. Zor. Peki son da şeyi söyleyeyim, ondan sonra bu büyük sorun da devam ediyor. Biraz sonra göçmen meselesine geçeceğiz zaten. Son derece önemli, garip gelişmeler oluyor. Bu silah külah meselelerinin dışında şey de çıktı, İspanya'ya gidiyor. Aquarius krizi çözüldü. 629 göçmeni taşıyan gemi İspanya'ya yoluna gidiyor. 3 gemiyle birlikte taşınacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Çok hayati bir önem taşıyor. Akdeniz'de bekliyordu Aquarius gemisi. İtalya'ya ait 2 geminin de desteğiyle İspanya'ya götürülmesi için anlaşmaya varılmış durumda. Fakat asıl söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de şu: Macaristan'da Hükümet Partisi Macar Yurttaş Birliği Fides milletvekili István Baykay kamusal alanda yaşamanın yasaklanmasını öngörmüş. Kamu alanında yaşama yasak. Yani evsiz olamayacaksınız. Evet. Ne olacakmış peki? Anayasa değişikliği yapılacakmış. Böyle büyük bir dert mi varmış Macaristan'da? Evet. Yani 10 milyona yakın, 9 milyon 700 bin nüfuslu bir Macaristan var. 20 bin civarında da evsiz varmış. Bu çok yani böyle tahmin ediliyormuş. Basit bir çözümü var aslında benim aklıma gelen. Yok, şimdi pogrom falan diyeceksiniz. Bence gerek yok. Evsizlere ev versin. Evsizlere ev versin. 20 bin kişi. Yani. İyiymiş. 20 bin kişi hiçbir şey gerçekten. Nedir yani? Yani. Ama hayır, yani olmayacak, şehir sakinleri için güvenlik ve sağlık riski var ve yasaklansın demiş anayasada. O zaman herkesin kentleri eşit bir şekilde kullanmış olur. Eşitlikçi bir yaklaşım. Yani. Evet, bahsettiğin şey aslında tam böyle seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi tarafından propaganda amacıyla kullanılacak bir şey. TOKİ gitsin oraya ev yapsın denilecek ama Macaristan'ın başında olan Fides Partisi'nin liderleri de başta olmak üzere birçok kesimden gelen mesajlardan görülüyor ki Türkiye'deki iktidarla Macaristan'daki iktidarın arasında gayet sıcak ilişkiler var. Bu işte Avusturya'da olsaydı mesela çok ilginç olabilirdi. Evet. Ama Avusturya'da da böyle bir durum olur mu? O da ayrı hikaye. Olabilir. Her şey olabilir. Olur tabii. Neden olmasın yani? Britanya'da en büyük sorunlardan bir tanesi evsizlik evet. Zaten. Dünyanın dört bir tarafında. Kimsenin aklına gelmiyor biliyor musun? Ben aklettim ilk defa. Evsizlere ev yapma şeyi. Evet. Evet. İyi bir fikir değil mi? İyi bir fikir ama sonuçta evsizlere ev yapılırsa, yani hepsine birer ev değil tabii. Evde kalmak isteyenlere. Yani sokakta yaşamak isteyenler sokakta yaşasın. Evde yaşamak istemeyen insanı niye zorla eve koyacaksınız, o da ayrı hikaye. Ama evsiz olup da ev isteyen insana ev verilsin. Konut hakkı. En temel haklardan bir tanesi değil mi? Yani barınma hakkı. Evet. İnsan hakları evrensel bildirgesinde de var. Bütün temel haklar arasında önde gelenlerden bir tanesi. İşte Macaristan'da öyle değilmiş. Onlar anayasa değişikliği yapınca evsizler ortadan kalkıyor biliyorsun. Yasaklandığı zaman evsiz sorunu bitiyor. Öyle anayasa değişikliği yapsa da faşizm ortadan kalksa bir ülke. Kaldırsa yani. O kadar kolay olsa ne iyiydi ama zeka seviyemiz giderek yükseliyor bak. Bulduğumuz çözümlerin güzelliğine bak. Biz dünya zeka ortalaması düşerken bizimki yükseliyor. Doping serbest olsun diyoruz mesela. Açık Gazete gibi var mı ya? Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın, ne diyor gazeteler vasıl olmuş mu İtalyan İtalya'nın kapısında denizin üstündekiler İspanya'ya? Daha başlamadılar bile çıkışa. Ana ikinci geceyi geçirdiler 629 göçmenle. Yalnız bir anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Evet. O da denizden kurtulan 629 göçmenle birlikte Aquarius gemisi Akdeniz'de bekletiliyordu. Bir sürü bebeklerle ve şeysiz çocuklarla da vasisi bile olmayan anası babası yakını ve 1500 kilometre mesafedeki İspanya'nın Valencia limanına götürülecekmiş. Evet, ufak bir eklemede ben yapayım müsaade ederseniz. Bütün herkes toplanmış, hepiniz oradaydınız be diyebilecek bir açıklama da yapılmış aynı zamanda. Sığınmacılara karşı bu sert tutumlarıyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini 629 sığınmacının bulunduğu Aquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya'ya destek vermişler. Böyle bir açıklama yapmışlar. Evet, onların limanı olmadığı için tabii bekara karı boşamak kolaydır diye bir laf vardır. Evet evet, aynen öyle. Ama Emmanuel Macron'un partisi La Repubblica en Marche'ın sözcüsü İtalyan hükümeti kirli bir şey yapıyor dedi. Hatta Grivo diye birisi de, Benjamin Grivo, hükümet sözcüsü, sinizm ve sorumsuzluk var İtalya'nın hükümeti. Evet tabii, bütün bunlardan bahsedeceğiz. Yani korkunç. Evet. Aslında yani irin irin ortaya ya o döküldü şu sırada. Yani aynen öyle. Ama hakikaten öyle. Evet ve yani sınır tanımayan doktorlar ve SOS Mediterrane de bir an önce en yakın güvenli limana taşınması uluslararası hukukun da gereği demişler ama yapılamıyor anlaşılan. Yok canım, işte uluslararası hukuk Allah aşkına, ondan bahsedecekler zaten şimdi. Evet. bugün ve gelecek hafta biliyorsunuz uluslararası Dünya Mülteci Günü 20 Haziran. Can'ın söylediğine bir şey ilave edeyim yeri gelmişken, bu ebeveyni olmayan çocuklar dünyadaki 65.6 milyon mülteci ve yerinden olmuş insanın %50'si çocuk ve tek başına yollarda bunlar. Evet, inanılmaz bir şey. Yani daha büyük bir trajediden bahsetmek kolay değil doğrusu yani şimdi. Evet, şimdi bu yani İtalya sularındaki kriz bize neyi anlatıyor? İstersen oradan başlayalım. Lütfen. Dört tane nokta var burada akılda tutulması gereken. Bir, tabii Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak Avrupa Birliği hakikaten dökülüyor yani bu konuda. 65.6 milyon yerinden olmuş insanın dünyadaki sadece 1.5 milyonu Avrupa'da. Yani bir komik bir rakam yani. Abi Avrupa'nın refahını, zenginliğini, imkanlarını göz önünde tutunca yani insan utanmadan edemiyor. İkincisi, Avrupa Birliği ülkeleri arasında yıllardır oluşturulmaya çalışılan ve kanaatimce yüz kızartıcı bir tabirle burden sharing, yani yükün dağıtılması, eşit bir şekilde dağıtılması ülkeler arasında. Lafa bakar mısın? Evet. Burden sharing. Yük olarak bakılıyor. Yani. Yük, evet. Yani korkunç bir şey. Ve bu sistem, yani 90'ların başından beri yerleştirilmeye çalışılan bu sistem çalışmıyor. Yani herkes kendine. Yani İtalya'nın kıyısı varsa, İspanya'nın kıyısı varsa, Yunanistan'ın kıyısı varsa denizden gelen mülteciler illaki oraya ya oraya geliyorlar. Başka bir yere gidemiyorlar yani. Bu demek. O yüzden yani Slovak'la Macar'ın söylediği hakikaten çenelerini tutsalar daha iyi olacak. Evet, İtalya'da bu sınırları açalım, insan kalalım protestosu da yapılıyor bir yandan. Muhakkak. O da hoş. Fakat şeyde protesto etmişler. Yani bildiğim kadarıyla Napoli'den çok, Napoli Belediye Başkanı böyle bir şey ben tanımıyorum. Hepsi, bütün limanımız açıktır demiş ama ne kadar gerçekleştirebilir bilmiyorum ama çok zor tabii yani. Sonuçta. Ama yüz akı yani iyi bir şey söylemiş. Ben böyle bir şey tanımam, alırım demiş herkesi. Biz Napoli olarak Palermo'dan da bir tane öyle şey geldi. Ne güzel, Sicilya. Peki yalnız tabii burada yani İtalya örneğinden devam edecek olursak artık dünyada ve özellikle Avrupa ülkelerinde mülteci karşıtlığı üzerinden seçim kazanılıyor. Evet. Evet. Yani ne kadar mülteci ve yabancı karşıtı olursan o kadar seçimde kazanma ihtimalin var. Yani iş buralara gelmiş durumda. Bu da bir, yani bu İtalyan krizinin gösterdiklerinden biri ve nitekim yani mülteci karşıtlığı üzerinden yapılan propagandayla geldiler ve ilk icraatlarından bir tanesi tıpkı Trump gibi, hatırlarsanız. Tıpkı Trump da böyle yaptı. Evet, evet. Şimdi tabii korkunç, kendilerini öldürenler var, hücrelerinde çocuklarından ayrıldığı halde Trump'ın evet. Çocuklardan evet. Anneleri ayırmak gibi korkunç politikaları da uyguluyor yani. İtalyan, bu İtalya'daki kepazeliğin gösterdiği bir diğer nokta, husus akılda tutulması gereken, yıllar önce yani 1980'lerin sonundan bahsediyorum, BBC Akdeniz'deki Bot People üzerine bir fiksiyon, bir kurgu film yapmıştı. Yani biz Bot People'ı nereden biliyoruz? Vietnam ve Kamboçya ve Laos sonrasında. Yani Güneydoğu Asya denizlerinde sersefil, oraya buraya gitmeye çalışan, canını kurtarmaya çalışan insanlardan türemiş bir deyimdir biliyorsunuz. Evet, tekne insanları. Boat people, evet. Ve BBC gayet yani müthiş bir öngörüyle o yıllarda 80'lerin sonunda Boat People, Akdeniz'deki Boat People'la ilgili bir tamamen fiktif, yani bir kurgusal bir film yapmıştı. Yani bunlar bu gelecek derecesine ve artık görüyoruz ki yani o kapılar tamamen açılmış vaziyette. Tabii bunun Afrika'nın içinde bulunduğu durumla da birebir alakası var. Libya'da olmayan devletle alakası var ama mesele yani insanların bir yerden bir yere gitmesini engelleyebilmek değil. Yani bu polisiye bir çözüm bu. Esas tabii yani root causes denilen, yani literatürde root causes denilen yani temeldeki şeyler. Temeldeki yani. Sorunlar halledilmeden insanlar haliyle tabii bulundukları yerlerden başka yerlere gidip hayatlarını idame ettirmeye çalışacaklar. Yani bundan daha doğal bir şey yok. Bu geleceğim bunların üzerine tekrar. Yani göç teorisinin iki altın kuralından bir tanesidir. Yani yürüyebilen veya koşabilen mahluklar eğer bulundukları yerlerde hayatlarını idame ettiremiyorlarsa bu insan olur, hayvan olur. Giderler yani. Ve bir başka yere giderler. Nedeni ne olursa olsun. Bir diğer husus, bu gene İtalya'daki kepazelik üzerinden gidiyorum. 1945 sonrası kurulan uluslararası iltica hukuku kurumlarının nasıl çöktüğünü de gösteriyor bize maalesef Ömer. Evet. Hemen nelerden bir tanesi bu. Yani bütün kurumlar çatır diyor. Onlarla birlikte tabii 1900 yani uluslararası iltica kurumu da çatır diyor. Evet, bir de yani fotoğraflara da, radyoda olduğumuz için tabii böyle bir imkanımız yok maalesef ama fotoğraflara da bakıldığı zaman işte bu hamile insanların yüzündeki böyle kadınların kucağında çocuk ya da tamamen hamile durumda olan birçok insan var. 7 kadın hamile onların arasında, 123 işte refakatsiz çocuk var. Onların gözlerine baktığı zaman insan durumun ne kadar facia olduğunu ve hasta, birçoklarının hasta, yorgun, bitkin olduğu, 7 hamile kadın, 11 bebek ve 123 refakatsiz çocuk var. Hipotermi ve kimyasal yanık gibi sorunları nedeniyle acil tedaviye de ihtiyaç var. Halbuki diyor, demiş ki mesela SOS Mediterrane'de hasta dolu bir ambulansın yolda durdurulması gibi 1200-1500 kilometrelik bir yola çıkarılacak falan. Yani çok acayip. Ve bunlar ağırlıklı olarak Kara Afrikalı. Evet, evet, evet. Hemen hepsi. Libyalı değiller yani. Değil karşıdan gelmiyorlar yani. Ta kim bilir nereden geliyorlar. Evet evet. Çok gözünden geliyor. Şimdi bu vesileyle bu girizgahtan sonra isterseniz bu yani mültecilik haline biraz yakından bakalım. İkinci bölümde çeyrek geçiyor. Şimdi bu mültecilik hali insanlık ve savaşla yaşıt hali tabii ki. Yani insanlar hep iltica etmiş, hep bulunduğu yerden gayri memnun olmuş farklı nedenlerden, her zaman değil tabii ama yani çok yaygın bir kurum bu. Fakat modern yani çağımızda, dönemimizde bu kayıt altına alınan bu hak 45 sonrasına dayanıyor tabii. Felsefesi bu nazizmden kaçan Avrupa'da ağırlıklı olarak Yahudilerin Avrupa Yahudilerinin suratlarına kapanan kapılar. Evet. Yani buradan geliyor ve unutmayalım 1933'ten itibaren Avrupa'nın farklı ülkelerinde canlarını kurtarmak üzere başka ülkelere gitmeye çalışan Yahudilere kapılar aynı bugün Kara Afrikalılara kapılan, yüzlerine kapanan kapılar gibi kapanmıştı. Ve bu büyük bir sorun olarak 45 sonrasında yani yerini aldı. Fakat tabii iş onunla da bitmedi. 45 sonrasında ortaya çıkan fiili durum, yani Avrupa'nın bölünmesi ve Soğuk Savaş'la birlikte ve savaş sonrası ortamda muazzam bir kitle çıktı ortaya Avrupa'da. Ve mülteci hukuku da bu şekilde şekillenmeye başladı. 1948'deki Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, yani Birleşmiş Milletler'in temellerinden biri olan beyannamenin 14. maddesidir. Yani iltica hakkı maddesi. Yani kağıt kayda geçmiştir. Şimdi bunun ilk tezahürü dediğim gibi 45 sonrası 1946'da Uluslararası Mülteci Örgütü kuruluyor. IRO, International Refugee Organization, 1953'e kadar varlığını sürdürüyor. Tabii bu savaş döneminde Cemiyeti Akvam iltica etmek zorunda kalan insanları korumada yetersiz kalmış demek bu tabii ki. Evet. Oysa Cemiyeti Akvam, yani Birleşmiş Milletler'den önceki uluslararası evet. kuruluşun adı. Kavimler evet. Cemiyeti. Evet. Bilmeyenler evet. olur diye söyledim. Evet ve oysa aslında onun başında çok önemli bir şahsiyet var idi. Norveçli Nansen. Nansen evet. Anlı İmparatorluğundan neşet eden, çıkan bu iltica ve göç meselesinde çok çalışmıştı oysa Nansen, ama Avrupa'ya bir faydası dokunamadı. Evet, hatta Nansen pasaportu diye bir şey de hatırlıyorum ben. Çok, hala var. Hala var değil mi? Çok önemli bir şey. Mültecilerin seyahat belgelerinin diğer adı Nansen pasaportudur. Evet. Şimdi bu 1946'da kurulan örgüt bir ilk örgüt ama yani işin büyük bölümünü yapan örgüt aynı zamanda. Çünkü o örgütün içerisindeki kurucu babalar 1951'de ortaya çıkan Cenevre Sözleşmesi'nin mimarları aynı zamanda. Ve bunların çoğu Yahudi ağırlıklı, tesadüf değil tabii. Ve içlerinde çok önemli bir şahsiyet var. Korfulu yani Albert Cohen. Evet, onu da hatırladım şimdi. Yazar olarak tanıdığınız Albert Cohen. Evet. Kendisi ve ama bir özelliği daha var, çok önemli bir hukukçu. Albert Cohen'in de içinde bulunduğu bir komite yavaş yavaş bu halen cari olan, geçerli olan 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin müelliflerinden ve 1945 sonrası kaosu yönetmek tabii, dediğim gibi bütün amaç. Ve Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan bir başka fiili durumu, yani Republik Flucht de denilen Republik Flucht, yani Sovyet dünyasından kaçanların, kaçanlara Batı'da gösterilen teveccüh, yani bundan bütün bugün mülteci düşmanı olan Doğu Avrupa ülkeleri 1989'a evet, kadar yararlandı. Tabii. Evet, muazzam bir riyakarlık var yani. Bu arada ben de ufacık bir ekleme yapayım izninle. Yani bu şeyde çok büyük bir trajedi de öbür tarafında dünyanın yaşandı. Honduraslı birisi çocuğu, 3 yaşındaki çocuğu kendisinden ayrıldı. Bir erkek bu. Ve ondan sonra da intihar etti. Açıklandı. Hem de kameralar olduğu halde. Fakat yeni bir bilgi var. Onu söyleyeceğim. Oğlundan ayrıldıktan sonra panik atak geçirmiş. Çocuğu alıyorlar ve Texas'ta bir hapishaneye götürüyorlar. Meğerse kendisi Honduraslı Marco Antonio Munoz diye birisi. Munoz'un kayınbiraderi katledilmiş, ondan kaçıyormuş, şiddetten kaçıyormuş. Yani daha fazla bir mülteci olamaz, onu bile almıyorlar Amerika'da. Yani. Evet, yani bu tip insanlık tarihiyle yaşıt bu anlattıkların. Yani evet, bu yeni bir şey, bugüne has bir şey değil, evet, ama işler giderek sarpa sarıyor ve bunun gibi binlerce değil, muhtemelen yüz binlerce, evet, vaka vardır ve var. Yani ben Birleşmiş Milletler'de çalışırken bunları maalesef gördüm, gözlerimle gördüm ve yaşadım. Şimdi bugünü anlayabilmek için biraz o döneme bakmak gerekiyor ve bu Ocak 1949'da bu Uluslararası Mülteci Örgütü'nün bir toplantısında Albert Cohen mülteci nedir sorusuna şöyle bir cevap, şöyle bir tarif getiriyor. Ocak 1949, Cenevre'de bir toplantı, Albert Cohen diyor ki, bir, mülteci hangi ülkede olursa olsun bir yabancıdır. Evet, çok önemli. Diğer olağan yabancılardan, yani sıradan yabancılardan farklı olarak onun geri gidecek bir vatanı olmamasıdır diyor, özelliği. Birincisi bu. Yani bir gidersin bir ülkede, başına bir şey gelir, sonunda bulurlar sana bir bilet, memleketine dönersin. Mültecinin böyle bir şansı yok. Yok. İki, mülteci sadece nereye giderse gitsin yabancı kalacak bir insan da değildir diyor. İlaveten korunmasız bir yabancı bir insandır, bir yabancıdır. Korunmasız bir yabancı. Neden? Arkasında bir devlet yoktur. Yani uyruğunda bulunduğu devletin koruması altında değildir diyor. İkinci madde, ikinci tespit. Üçüncüsü, hep yabancı ve hep korumasız olan mülteci genellikle de senin de az önce Honduras örneğinde anlattığın gibi talihsiz ve yoksun bir insandır diyor. Yani zenginden de mülteci olur ama umumiyetle mülteciler yoksun insanlardır. Evet. Evet. Yani bu anormal yabancı diyor de Cohen, güçsüz ve vatansız ve korumasız olduğu ölçüde her yerde şüpheli muamelesi görür diyor. Ve istenmez kılınır diyor. Bunu 1949'da 70 sene önce söylüyor. Evet, yani günümüze büyük bir ışık tutuyor. Evet, bütün ve hala oradayız. Evet. İşte biliyor musun? 70 sene sonra hala buradayız. Ve sonuçta diyor, herkesten daha çok korumaya ihtiyacı olan bir insandır mülteci diyor. Bu tabii çok veciz ve çok aydınlatıcı tabii söyledikleri. Ama maalesef yani bugünü dönüp baktığımızda hakikaten bir arpa boyu yol kat edilmiş 1949'dan bu yana, yani 45'ten sonra. Gelecek hafta tabii bu şeye devam edeceğiz. Yani bu sistemin 1945 sonrası kurulan, işte 48'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nin 14. maddesine giren, ardından önce Uluslararası İltica Örgütü, ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği altında kayda geçen uluslararası bir kaide halini alan koruma, uluslararası koruma. Neden uluslararası koruma? Çünkü demin dediğim gibi o insanın kendi devletinin koruması yok. Dolayısıyla uluslararası koruma kimin işi bu? Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Evet. Ve bunun artık bu sistemin maalesef yani bütün 45 sonrası kurumlar gibi, bunun altını çiziyorum, yani yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin halinin ne halde olduğunu gördük değil mi? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi bu Filistin konusunda neler yaptı? Evet. Nikki Haley, evet, yani dehşet vericiydi gerçekten. Yani bu bütün sistemin sorunu artık ve bütün sistem çöküyor. Gelecek hafta da bu 45'ten sonra kurulan sistemin en azından iltica açısından nerelerde olduğunu işleyelim diyorum. Evet, bir de belki şeyi de ekleyebiliriz. Yani eğer yapılan hesaplar doğruysa en az 200 milyon insanın da küresel iklim değişikliği yüzünden... Geleceğim oraya tabii, evet, ki. Yani bu çok muhafazakar bir hesapla 200 milyon insandan bahsediyoruz 2050'ye kadar. Yani korkunç bir durum olacak. Peki... Sistem, şimdi iki sorunu var sistemin. Bir, artık yani kurucuları tarafından ve ondan istifade edenler tarafından, Macarlardan bahsediyorum mesela. Ondan sonuna kadar istifade edenlerden edenler tarafından yerlendirilir. Bir taraftan, diğer taraftan sistemin aslında çok daha geniş bir okumaya ihtiyacı var. Onu millet, yani uluslararası camia aklının ucundan dahi geçirmiyor. Bu senin söylediğin mesele. Evet, çok önemli. Yani bu... Çevresel iltica ve sadece o da değil. Çevresel iltica değil, sadece bir de iktisadi iltica var. Yani bunları tartışacağız gelecek hafta, ama yani iktisadi iltica, yani tamam adam bu siyasi ilticacı değil, iktisadi ilticacı. İyi de iktisadi ilticanın arkasında ne var? Siyasi sorun var. Niye adam keyfinden kalkar gider mi yerinden? Hı. Bu da göç teorisinin diğer altın kuralıdır. Yani bir, canını kurtarmak için yürüyen ve uçan mahluklar illaki kaçarlar. İki, eğer ikincisi de kimse keyfinden, yani yaşadığı, doğduğu ve atalarının gömülü olduğu toprağı terk etmez keyiften. İllaki bir sorun vardır. Bu iki göçün, uluslararası göçün iki altın kuralı. Bunu defalarca da tekrarladık burada sayende. Evet, çok önemli. Yani burada sınırları açalım, insan kalalım başlığıyla müthiş bir sloganla yapıyor. Roma'da başlayıp Milano, Bologna ve Cenova'daki kentlerde de protesto gösterileri yapılıyor. Bunu da takip edeceğiz. Bir de Napoli Belediye Başkanı'nın söylediği çok önemli. Yani bu, hiçbir hukuk bana bunu anlatamaz. Bunun hukuki olduğunu söyleyemez demiş ve biz açacağız limanı demiş. İstersen bugün bitirirken de bugün burada, evet, olağanüstü bir Napoli'li hayranı olarak benim dayanamayıp Peppino Di Capri'den Torna a Sorrento'yu çalalım. Pekala. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hayırlara vesile olsun inşallah bu şarkı, peki. Kurtulsun onlar. İspanya'ya batıl olsunlar. Hayırlı günler. quanto è bella, spira tanto sentimento, come tu occhi di enormente, ascetato fai sonnare. Guarda qua questo giardino, siente si sfisciura arancia, un profumo più si fina, dinto cuore sonno va, e tu dici parta Dio, da lontana da sto cuore, da sta terra ancora e non torna. Una nuvola sa, non darmi sto dormiente, donna sorgente, fa'ma campa. Adesso niente, che tesoro te ne fu, no, e ha girato tutto il mondo, non l'ha vista come accade. Guarda quel nostro sirena, che ti guardano cantare, donna tanto bene, tu volesse rimasta, e tu dici parta Dio, da lontana da sto cuore, da sta terra dell'amore, tieni ancora e non torna. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Gazete. 1968. 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Merhabalar, günaydın Ömer Tören. Günaydın. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuğumuz var, takdim eder misin? Bugün konuğumuz Hakan Koçak. Kendisiyle tam da 15-16 Haziran'ın arifesinde buluşuyoruz. Hakan Koçak bildiğimiz gibi bir sosyolog, bir emek tarihçisi. Doktorasını da çalışma ekonomisinde tamamlamış bir akademisyen. Kendisini biz aynı zamanda 2014 yılında iletişim yayınlarından çıkmış olan Camın İşçileri, Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü kitabıyla da biliyoruz. Bir emek tarihi kitabı, bir tarihsel sosyoloji kitabı. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Elbette şimdi biz bu programda Açık Gazete içindeki bu köşede 68 konuşuyoruz. Ama bugün filmi biraz ileri sarıp sonra tekrar geri saracağız. Aslında ilk önce biraz tam da bugün ayın 13'ü, 13 Haziran'dayız. Bir 15-16 Haziran 1970 neydi? Hani Türkiye işçi sınıfı tarihinde son derece önemli bir ana denk düşüyor. Türkiye'deki sosyal hareketler tarihinde son derece önemli bir ana denk düşüyor. Sen bize bir emek tarihçisi olarak hani bunu nasıl özetlersin? Evet, merhaba herkese tekrar. 15-16 Haziran Türkiye İşçi Hareketi'nde bir sembol. Çok sayıda işçinin katıldığı bir fiili direniş, bir iş bırakma ve egemenler için de ürkütücü bir gün. Biraz gerisine bakarsak 1967'de kurulan DİSK'in, Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu'nun, yani 50'lerin başında oluşmuş olan Türkiye sendikacılığının ana akımından büyük bir kopuşun aslında bu olayın arka planında yer alan asıl mesele olduğunu görüyoruz. Aslında Türkiye İşçi Hareketi'nde bir anlamda iki damar hep oldu. Yani daha devletten bağımsız çizgi izleyen 1946'lardan itibaren, kimi zaman kendisini daha açık ifade edebilen, kimi zamansa daha yer altına çekilen ama 67'de DİSK'in kuruluşuyla birlikte çok güçlü bir biçimde ortaya çıkan bir işçi hareketi damarı var. Bu bağımsız, mücadeleci bir damar. Ve gerek o dönemde içinden çıktığı Türk iş çevreleri için, gerekse o dönem Adalet Partisi hükümeti için ve genel olarak Türkiye sermayesi ve egemen sınıfları için çok ürkütücü bir gelişme kaydediyor, hızlı bir gelişme. Aslında o dönemde genel olarak malum toplumsal muhalefetin ivme kazandığı bir dönem ve DİSK de bunun içinde kısa süre içinde önemli bir odak oluyor. Aynı zamanda işçilerin teveccühünü de kazanıyor. DİSK'e bağlı sendikalar, başta maden iş olmak üzere metal iş kolunda. DİSK derken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yani önemli ölçüde öncülüğünü 50'li yıllar boyunca mücadeleci sendikacılar olarak gördüğümüz 60'ların başında tipi Türkiye İşçi Partisi'ni kuran kadronun ortaya çıkardığı DİSK'ten söz ediyoruz. DİSK ve bağlı sendikalar büyük bir itibar görüyorlar. Öyle ki özellikle İstanbul'un o dönemki İstanbul ve Kocaeli diyelim sanayi havzalarında özellikle de metal iş kolunda çok sayıda fabrikada işçiler var olan sendikalarından kopmak ve DİSK'e bağlı sendikalara geçmek için çok radikal eylemler yapıyorlar. Fabrika işgalleri gerçekleştiriyorlar. Tam da 68'in üniversite işgallerinden söz edilen bir dönemde aslında onunla paralel biçimde önemli bir fabrika işgalleri kesiti var emek tarihimiz açısından baktığımızda. Bu da aslında yeni bir eylem türü herhalde değil mi? Elbette, elbette. Yeni bir eylem türü. Yani 1963'te yasal olarak toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı kazanıldıktan sonra yoğunlaşan grevler var. Yani endüstriyel ilişkiler sistemi içinde cereyan eden eylemler var. Ama 60'ların sonuna geldiğimizde bu verili olan çerçevenin dışına taşan, çıkan bu türden fiili eylemleri sıklıkla görüyoruz. Derbi gibi, Singer gibi mesela bunlar içinde hayli emek tarihinde de adı geçen, öne çıkan demir döküm gibi mesela eylemler var. Bu eylemlerin aslında temel esprisi şu, sendika seçme özgürlüğüne sahip çıkışı işçilerin. Aslında 15-16 Haziran da tam böyle bir şey. Sebep olan şey şu, bir yasayla DİSK'in bu hızlı gelişimine engel olunmak isteniyor. Bir tasarı çıkarılıyor ortaya ve bu tasarı çok teknik ayrıntısına girmeden söyleyecek olursak toplu iş sözleşmesi yapabilmek için iş kolu düzeyinde ve konfederasyon düzeyinde temsil yetkisi için barajı yükseltiyor. Yani bu meşhur barajlar meselesi bizim sendikal ve siyasi alanda o zaman da yine bir tartışma konusu. Bunun bir anlamı var, açık anlamı var. Henüz yeni kurulmuş ve ayakları üstünde yeni durmaya başlayan DİSK'in ve bağlı sendikaların bu hakkı kaybetmesi, yani üyelerini temsil edemeyecek bir pozisyona gelmeleri, bu yüksek, henüz onlar için çok yüksek olan baraj nedeniyle. Yani mesela bir iş kolunda %30'u üye yapmanız isteniyor gibi örneğin. Toplu sözleşme yapabilmek evet, için. Evet gibi. Yani aslında dönemin Adalet Partisi hükümeti işçileri biraz Türk İş'e mahkum bırakmak istiyor. Kesinlikle. Üstelik Türk İş sözcüleri de parti, Adalet Partisi sözcüleri de aslında bunu açıklıkla ifade ediyorlar. Hatta çok meşhur ve semboliktir. Erzurum'daki bir kongrede diskin çanına ot tıkamaktan söz ediliyor. Mesela gazetede ve basına da yansıyan böyle bir ifade var. O zaman da sarı sendika olarak nitelendiriliyor Türk İş zaten bu sebeplerle evet, de değil mi? Evet. Yani sarı sendika derken işte hükümete, iktidara, yakın, güce, muktedirlere evet, yakın evet, olma, evet. olan ve sendika. İşverenin çıkarını gözetmeye meyyal. Öte yandan disk de döneminde anti-komünist havası içerisinde işte komünistlerin odağı olarak görülüyor. Hakkında soruşturmalar yürütülüyor vesaire vesaire. Yani devlet, yani egemenler dört koldan aslında bir şekilde engelleme gayreti içindeler. Yasa tasarısına karşı çok sayıda basın açıklamaları, toplantılar, meclisteki kulis faaliyetleri vesaire var. Fakat tüm bunların yetmediği görülüyor ve yasanın artık çıkması söz konusu olduğunda da ciddi bir örgütlenme de gerçekleştiriyor bu arada disk. Özellikle iş yerlerinde kurulan komiteler, temsilcilerle yapılan toplantılar, dağıtılan bildiriler vesaire ve tüm bu örgütlülüğün de sonucu 15 Haziran günü bir protesto. Ama aslında ölçeğinin böyle olacağı da düşünülmeyen bir protesto var. Fakat bu protesto bütün beklentilerin ötesinde devasa bir eyleme, fiili bir eyleme dönüşüyor. Özellikle o dönem İstanbul'un Haliç Havzası gibi, Levent Kağıthane Hattı gibi ve de Kocaeli Gebze'den başlayıp Üsküdar'a kadar, Kadıköy'e kadar gelen E5 hattı boyunca, yani o dönemin ana sanayi havzaları boyunca işçiler fabrikalarını boşaltıp toplu halde kortejler oluşturup yürümeye başlıyorlar. Ve bu yürüyüşler kısa sürede devasa topluluklara dönüşüyor. Aslında şehir işçilerin oluyor bir anlamda. Bir bakıma neredeyse diskin bile başta öngörmediği bir ölçüye ulaştığını söylemek değil mi? Tabii, belki. Tabii. Dediğim gibi yani öngörülen aslında daha kontrol altındaki protesto gösterileri. Ama içinde olanların da anlatımlarında yer alıyor ki aslında hepsinin öngördüğünün daha ötesinde. İlginç olan bir nokta da şu ki sadece diske bağlı sendikaların üyeleri değil, aynı zamanda Türk İş'e bağlı üyelerin olduğu fabrikaların da boşaldığı görülüyor. Evet, yani aslında bir çok büyük... Çok çarpıcı noktalardan biri de bu. Gayet evet. net hatırladım şimdi. Esen rüzgarın büyüklüğünü aslında en iyi anlatan şeyler evet. bir tanesi bu. Evet. Bence tam anlamıyla hükümete yönelik genel bir tepki. O dönemin genel o toplumsal muhalefetinin kabarış dalgası içerisindeki bir kitlelerin öngörülemeyen büyük eylemi diye düşünüyorum. Yani tümüyle bir kendiliğinden eylem demek abartılı olur. Çünkü öncesindeki diskin çok önemli faaliyetleri var. Fakat öte yandan da dediğim gibi başta düşünülen çerçeveyi de çok aştığı da görülen. Nitekim sıkı yönetim ilanı devreye giriyor. Yoğurtçu Parkı yakınlarında da çatışmalar güvenlik güçleriyle işçilerin 3 işçinin yaşamını yitirmesine sebep oluyor. O yüzden sembolik olarak hep Yoğurtçu Parkı anmaları yapılır her 15-16 Haziran. Askeri müdahale de söz tabii, konusu oluyor. Tabii güvenlik güçleri derken yani polisten öte süngülerini takmış askerlerin tanklar, görüntüleri, tanklar vesaire. Aslında dönemin valiliği yani o şehirdeki büyük eylemliliği ancak orduyu tabii, da sokaklara tabii, davet ederek. Sıkı yönetim ilanı, diskin basılması, diskin yöneticilerinin gözaltına alınması, çok sayıda öncülük eden iş yeri temsilcisinin gözaltına alınması ile yani hayli şiddet ve zoru arttırarak son verilebilen eylemler. Hatta yer yer buna rağmen de mikro düzeyde süren eylemler var. Mesela Haliç Havzası'nda demir döküm gibi kimi fabrikalarda 3-4 gün daha, bir hafta daha yaklaşık süren eylemler. 15-16 Haziran deyince benim aklıma hep şu fotoğraf gelir gözümün önüne. Hani Galata Köprüsü kaldırılmış, açılmış ve Galata Köprüsü'nden işçilerin birleşmesi engelleniyor. Evet. Öyle bir işçi hareketliliği var ki aslında muktedirler, valilik, hükümet kullanabileceği bütün araçları kullanarak bunu engellemeye, tabii, bunu durdurmaya çalışıyor. Yani aslında bizim bir yanıyla çok yabancısı olmadığımız kuşak olarak görüntüler, işte 1 Mayıs'ları engellemek için yığılan güvenlik görevlilerini, yollardaki engelleri düşünürseniz. bu kez tabii erken değil de biraz sonradan gelen engellemeler var. İşte yetmediği noktada da tanklar, ama her şeye rağmen işçilerin de büyük bir kararlılıkla ve cesaretle sokağa çıktığı görülüyor. Yani, peki bu eylemlerin sonucunda ne oluyor? Bu getirilmek istenen mevzuat değişikliği bakımından? Çıkıyor yasa. Fakat o dönemlerde henüz Anayasa Mahkemesi gibi kurumların güçlü ve işlevli olduğu dönemler. Ve Anayasa Mahkemesi'nde iptal ediliyor daha sonraki yıllarda bu yasa. Ve disk yoluna devam ediyor. Tabii o arada araya bir 12 Mart giriyor. Ama 12 Mart'ın aşıldığı kesitte, dönemde aslında diskin daha da güçlenerek, özellikle 74-75'ten sonra itibaren daha da güçlü biçimde yoluna devam ettiği görülüyor. Evet, yani arada dediğimiz tabii de bir bayağı ciddi bir askeri darbe. Tabii, pek çok tabii, insan tabii, hapislerde tabii, yatırıldı, süründürüldü. Bir şey adlarına. Ama aslında değil, o anda sokağa çıkan işçilerin talepleri Anayasa Mahkemesi'nin denge ve denetim mekanizmasını yerine getirmesi çerçevesinde de aslında karşılık bulmuş oluyor ve sonuca ulaşıyor. Tabii. Başarıya yani ulaşmış orada, oluyor. Yani toplumsal etkiyi de unutmamak, kesinlikle, lazım. Yani hukuk kendi kendine bir karar veremez elbette. O aslında orada da bir mücadele devam ediyor tabii ki. Tabii. Türkiye İşçi Partisi'nin o dönemde ciddi biçimde sahiplendiğini görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne de götürüyor aynı zamanda. Tabii ağır da bedeller ödeniyor. Yani yüzlerce işçinin, öncü işçinin işini kaybettiği ve kara listelere alındığını da tabii başka bir boyutuyla söylemek lazım. Yani bir yanıyla diskin kahramanca bir savunulması, ama bir yanıyla da öncü bir kuşağın da biçilmesi anlamına da geliyor bir yanıyla tabii. Şimdi aslında şu ana kadar biraz 1970-15-16 Haziran'ı kapsadık. Ben dün senin bir tweetini okudum. Orada diyordun ki aslında hani 15-16 Haziran tabii ki önemli, ama 1908'deki grev dalgasını, Saraçhane mitingini ve Kavel'i de unutmamak lazım. İstersen şimdi biraz filmi geriye saralım. Hani belki 1908 zaman açısından bizi zorlar, ama istersen Saraçhane mitinginden biraz bahsedelim. Biraz 60'ların başında neler yaşanıyordu. Oradan 68'e doğru tekrar ilerleyelim. Evet, 1961'in son günü 31 Aralık'ında yapılan büyük bir miting var. Saraçhane mitingi. Saraçhane mitingi Osmanlı dönemindeki Üsküp, Selanik, İstanbul gibi merkezlerde yapılan büyük kitle gösterilerini, özellikle 1 Mayıs gösterilerini saymaz isek, aslında bu topraklardaki ilk büyük kitlesel işçi mitingi. Cumhuriyet tarihi için kesinlikle ilk. Uzun yıllar süren tek parti dönemi, çok parti dönemde de süren çeşitli sendika yasaklamaları, grev yasaklamaları vesaireden sonra 27 Mayıs'ın oluşturduğu atmosfer içinde aslında kısa sürede işçilerin diğer başka toplum kesimleri gibi sokakla tanıştıkları bir kesit o kesit. Baktığımız zaman mesela üniversite öğrencilerini görüyoruz, partilerin büyük mitinglerini görüyoruz vesaire. 27 Mayıs sonrası yapılan anayasada ilk kez toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı anayasal düzeyde tanınıyor. Fakat çok uzun yıllar bunları zaten talep etmiş işçiler ve onların örgütlü yapıları, sendikalar için artık bu anayasal düzeyde tanınmanın bir an önce ötesine geçip ilgili yasaların da yapılması ve grevin, toplu iş sözleşmesinin uygulanabilir hale gelmesi isteği, dileği var. Zaten bunu her fırsatta da dile getiriyorlar, ama bugün alışa geldiğimiz anlamda sokak gösterilerinin eylem repertuarının böyle olduğu bir dönem değil 50'li yıllar. Aslında 60'lı yıllar bu dediğimiz kesit bir yeni eylem repertuarının oluştuğu dönem. Dolayısıyla Saraçhane mitingi, 1961'deki miting bu açıdan da çok önemli. Çok önemli. Aslında o da bir giderek aşama aşama bu repertuarın gelişiminin bir ürünü. Özellikle yeni anayasa kabul edildikten hemen sonra, yani 61'in sonbaharında, Ekim-Kasım'dan sonra hızla mesela gazetelerde görüyoruz ki İzmir'de 5000 çıplak ayaklı işçi yürüdü. İşte Eskişehir'de 2000 işçi sessiz yürüyüş yaptı. İzmit'te, Ankara'da. Bir yaratıcılığın uyandığı bir dönem tabii, aslında. Tabii. Yani çok alışılageldik şeyler değil bunlar. Evet. Bütün bu ivmeyle birlikte İstanbul İşçi Sendikaları Birliği önemli bir oluşumdur. Bir anlamıyla diskin kökeni diyebiliriz. Yani 50'li yıllardaki İstanbul sendikacılarının mücadeleci bir sendikacılık geleneğini içinde sürdürdükleri bir birlik bu. İİSB, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği. Kemal Türkler gibi, Avni Erakalın gibi, İbrahim Güzelce gibi çeşitli önemli sendika önderlerinin içinde bulundu. Bu sonradan listede yöneticilik yapan. Listede yöneticilik yapan, tipin de çoğu kurucusu olan. Bu bir damar aslında 50'lerden. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği bir karar alıyor ve eylemli bir biçimde biz bu bir an evvel toplu iş sözleşmesi ve grev yasası çıkmalıdır. Ve talihsiz bir biçimde sosyal politika için önemli bir hocamızdır Cahit Talas rahmetli. Fakat onun hazırladığı grev yasasının taslağının, yasa taslağının son derece grevi sınırlandırıcı olduğunu görüyorlar ve buna dair de ciddi bir eleştirileri var. Yani diyorlar ki bunca yıl sonra artık böyle bir, o dönemdeyim de, tahtitli bir yasa değil, özgür bir grev hakkı. Dolayısıyla tüm bunun birikimiyle bugünden bakılınca bence hayranlık uyandırıcı bir organizasyonla İstanbul İşçi Sendikaları Birliği ve sonra Türk İş'in de Ankara'dan desteğiyle ama esasen İstanbul odaklı bir miting gerçekleşiyor. Yine çok tanıdık bir tartışma yalnız miting öncesi var. O da şu: Taksim'i işçiler doğal olarak talep ediyorlar. Ve fakat dönemin askeri valisi ısrarla onlara diyor ki gidin Çamlıca'ya, Beykoz çayırlarına, niçin trafiği tıkıyorsunuz vesaire, bir dizi tartışma. Sendikacılar da sert duruyorlar vesaire. Bütün bu tartışmaların sonucunda varılan nokta Saraçhane'de yapılması mitingin. O yüzden Saraçhane, yani bugünkü İstanbul Belediyesi'nin karşısında park olan büyük alan, henüz Raşip İşcan Geçidi'nin açılmadığı dönem. Bu miting dediğim gibi gerçekten iyi organize edilmiş bir miting. Sadece İstanbul işçilerinin değil, birçok yerden trenlerle, otobüslerle, Zonguldak'tan, Eskişehir'den, Adapazarı'ndan vesaire işçilerin de akıp geldiği ve dönemin sendikalarının tamamının dövizleri, pankartlarıyla yer aldıkları büyük bir gövde gösterisi. Öyle ki uzun yıllar baskı altında, hapishanede, sürgünde hayatını sürdürmüş birçok sosyalistin anılarında da Saraçhane'nin çok heyecan uyandırıcı bir olay olduğunu görürsünüz. Mesela Aybar adeta işte 10 yıllarca sonra işçi sınıfı ayağa kalkmıştı, kendini göstermişti. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olan Mehmet Ali Aybar'dan bahsediyor. Tabii Mehmet Ali Aybar. Hatta öyle ki Nazım'ın meşhur dizelerini de yazdıran aslında miting diye söyleyebiliriz. O selam meydanlarda hasretimizi haykıranlara, selam Türkiye iş sınıfına. Haziran 62 gibi yazılmış bir şiir. Dolayısıyla o eylem dizisini ve özelde de o mitingi muhtemelen den esinlenerek yazılmış bir şiir. Dolayısıyla da aslında 61 sembolik olarak Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı bir gün. Grev hakkı, bugün de güncel olan maalesef, grev hakkı konusunda da şöyle önemli. Bizim emek tarihçiliğimizde bu türden temel sosyal hakların tepeden verildiği, aslında bu konuda kitlelerin aşağıdan bir talebinin olmadığı, kimilerine göre yeterince olmadığı, kimilerine göre hiç olmadığı yönünde ne diyelim, genel geçer standart bir yaklaşım var. Aslında benim de dahil olduğum emek tarihçilerinin kabullenmediği, tartıştığı, polemik yürüttüğü bir görüş bu. Ama hayli yaygın ve güçlü bir görüş. Fakat mesela Saraçhane macerası gerek öncesi gerek sonrası ile aslında bu görüşün tersi yönde önemli bir kanıt sunuyor diye düşünüyorum kendi adıma. Bu söylediğin çok çok önemli bir şey çünkü evet. Aslında maalesef bazen 1960'lar bağlamı tasvir edilirken her şey sanki anayasa 61 anayasasıyla şekillendi hatasına düşülebiliyor. Halbuki o bir mücadele süreci. Tabii ki anayasa. Saraçhane mitingi de son derece önemli bir parçası o mücadelenin. Tabii ki anayasa. Yani burada bu arada Ömer Bey varken konuşmamız olmaz. Dönemin bizzat tanı olarak çok daha iyi biliyor. Kendimi ukalalık yapmış gibi hissetmek istemem. Ama 60'lı yıllar boyunca anayasa çok temel bir meşruiyet zemini. Kesinlikle. Yani bütün toplumsal muhalefetin ana dayanağı. O anlamıyla elbette öyle. Ama şunu da unutmamak gerek. Anayasadaki yer alışından 2,5 yıl sonra ancak 63 Temmuz'unda toplu sözleşme ve grevle ilgili 274 ve 75 sayılı kanunların çıkışı. Yani bu da bize gösteriyor ki gerek bu miting, gerek sonrasındaki toplanan Ecevit'in Çalışma Bakanı döneminde toplanan Çalışma Meclisi Ocak 2000 Ocak 62'de gerek hemen ondan bir yıl kadar sonra yine emek tarihimiz için çok önemli olan Kavel grevi. Ki Kavel grevi tam da dediğimize iyi bir örnektir. Kemal Türkler'in lideri olduğu Maden İş'in yürüttüğü bu grev anayasal ama yasal olmayan bir grevdir. Yani anayasal dayanağı vardır, grev yapabilirsiniz denmiştir ve onlar da kendilerini buraya dayandırırlar yaptıkları iş bırakma eylemini. Ve karşı taraf der ki ama yasal değil. Dolayısıyla çok muazzam bir şeydir Kavel etrafında dönen tartışma. Anayasaldır. Bu da çok önemli. Yasal şey. Olabilmesi içinse Kavel de dahil bir dizi mücadelenin sonucunu beklemek lazım. Bu da ancak işte Temmuz 63'ü bulur. İstersen biraz şimdi 68'e yani, gelelim. Ben bir de bir şey ilave edeyim izninizle. Yani tam 55 yıllık falan bir şeyden, tarihten bahsediyoruz ama bugünkü gazetelerde de bir kısmında en azından Evrensel'de görüyoruz mesela birinci sayfada işte patronlara, çalışanlara seçimlerde oy yok diye bir başlık. Yani ne kadar aslında bağlantılı olduğu bu konuştuğumuz şey. Yani grev yasağının uygulandığı firmalar ihracat rekorları kırmış olduğunu ve olağanüstü hali savunan Erdoğan'ın bir kez daha bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü diye sorduğu büyük bir açıklıkla ve İzmir'de de genel iş üyesi işçiler sermayenin çıkarları için çalışanlara oy yok tamam deme çağrısı yaptıkları haberleri var. Yani grev yasayla rekor kırdılar diye de alt başlıkları olan bir haber. Yani ne kadar aslında tekerrür olduğunu sizin bu söylediklerinizle çok günümüze bağlamak mümkün oluyor. Doğru. 55 yarım yüzyıldan farklı bir şey sonra yine aynı şeyi konuşuyoruz. Doğru. Yani. Maalesef. Maalesef. Deja vu. Maalesef. İlginç bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz Adalet Kalkınma Partisi kendisi de tek parti dönemiyle sıkça karşılaştırıyor. Yani tek parti dönemi çok referans veriyor. Oysa benim bilebildiğim kadarıyla grev yasağının açıklıkla savunulabildiği dönem o dönemdi. Evet. Ve bir de bu dönem. Ve bir de bu dönem. Yani evet, aslında ilginç. Bu kadar ilginçtir. 1908 dediniz. Bakın 1908'de büyük 2. Meşrutiyet sonrası grev dalgası var. O dalga o zaman da İttihat Terakki ürkütüyor. 1909'da hemen tatile eşgal yasasıyla sınırlandı duruyor ama o yasada bile grev yasak değildir. Sınırlandırılmıştır. Yani tümüyle grev yapamazsınız sözü bir tek parti dönemine özgü bir şeydir, ifadedir. Ve şimdi döndük. OHAL günlerinde. OHAL günlerinde yine o zamanı. Evet ve Erdoğan'ın da bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü diye yani alaylı bir dille üstelik söyledi. Doğru. Neredeyse bundan gurur duyarak. Doğru da söylüyor. Hali, evet. 16 yıllık AKP iktidar döneminde 15 grev ertelendi. Aslında fiilen yasaklandı. Yaklaşık 200 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren bir ertelemeydi bu. Evet. Şişe cam gibi, metal gibi, bankacılık gibi başlıca lokomotif sektörlerde gerçekten de grev mümkün olmadı. Evet, ama bir diğer taraftan da arşivden çıkan görüntülerde kendisinin üzerine giydiği flamalarla, daha doğrusu önlüklerle beraber grev gözcüsü olduğu zamanlardan da çeşitli kareler geliyor. 1990'lardan bir fotoğraf galiba o. 90'lar mı? Sanırım belediye Refah Partisi 88 ya da il başkanı, İl başkanı oldu. Belediye başkanı bile değil kendi. Yok. Evet, İşçilere zaman destek için grev gözcüsü önlüğünün üzerine giyerek fotoğraf çektirmişti diye yazıyor T24'ün internet sitesinde. Evet. Basın İş Sendikası'na bağlı darphane işçileri grevinde. Hem de basın iş. Basın iş. Ve özellikle de olağanüstü hali göstererek mümkün mü diye onu kullandığını, yani greve ve alttan bir işçi hak arayışına karşı olarak kullanıyor olması, bunu da açıkça söylüyor olması doğrusu düşündürücü. Yani. Evet. Şimdi biraz toparlama aşamasına yaklaşıyoruz. İstersen hani en son aşamada 68'deki öğrenci eylemleri ve bunların işçi eylemleriyle olan bağı üzerine konuşalım. Evet. Ya dünyanın başka yerlerinde de olduğu gibi aslında 68 görünen imgesi elbette öğrencilerin, özellikle de üniversite öğrencilerinin bir düzen karşıtı, düzen değiştirici hareketi, ama birçok coğrafyada buna eşlik eden, hatta bunu aşan bir de işçi hareketi dalgası var aslında. Örneğin Fransa 68'in en sembolik merkezi diyebiliriz. Her ne kadar öne çıkan Paris sokaklarındaki barikatlarsa da aslında onu takip eden dönemde çok büyük, Fransa'yı sarsan, kitleyen, devasa bir genel grev hareketi de var. Bizde de benzer biçimde birbiriyle iç içe geçen, birbirinin ile aynı merkezden yürümeyen ama birbirine tarihsel olarak paralel yürüyen, etkileşim içinde yürüyen iki damardan belki söz etmek lazım. Yani genel olarak artan, ivme kazanan bir öğrenci hareketi 60'ların özellikle ortalarından itibaren daha da hızlı, çok hızlı bir yükseliş kaydeden. Benzeri bir şey de az önce söyledim. Özellikle 60'ların başından itibaren ivmelenen, hele 67'deki disk kopuşuyla da birlikte daha da hız ve güç kazanan bir işçi hareketi var. 1960'lara baktığımız zaman o zamanki öğrenci örgütlerinin, yani Türk Milli Talebe Federasyonu gibi, Türk Gençlik Federasyonu gibi, daha 60'ların başlarından itibaren bu ilk ortaya çıkan grevleri, işçi hareketlerini samimi bir şekilde desteklediği görülüyor. Dolayısıyla belki birkaç aşamadan söz edeceksek, ilk dönem öğrenci hareketinin işçi hareketine biraz uzaktan sempatiyle baktığı ve sembolik destekler de yaptığı eylemler görüyoruz. Mesela o dönem anılan işte Kavel gibi, şey gibi, Paşabahçe grevi gibi her birinde görüyoruz. Geliyor öğrenciler. Ve onlar folklor gösterileri, tiyatro gösterileriyle moral bir destek veriyorlar. Yaptıkları beyanatlarla da destekliyorlar. Ama son 60'ların ortası daha başka boyutlar da kazanmaya başlıyor. Mesela o dönemin önemli bir kamuoyundaki tartışma konusu Milli Petrol Davası. Evet. Milli Petrol Davası, yani çok kabaca söylersek emperyalistlerin ve petrollerimizi kaptırmama meselesi diyelim. Burada öğrenci gençlik, ya yani giderek sola kaymakta olan öğrenci gençlik örgütleri hayli duyarlılar. Tam da o dönem Petrol İş Sendikası, o milli petrollerin çıkartıldığı ve işlendiği yerlerde, iş yerlerinde greve gitme aşamasında. Dolayısıyla hayli karmaşık bir tartışma var. Yani bir yandan işçilerin hakları var ama öbür taraftan eğer yerli ve milli patronlara karşı grev yaparsanız bu milli petrol davasına karşı mı oluyorsunuz? Evet. Toplumsal tarihteki yazıda da yer vermiştim. O dönem TMTF, yani Türk Milli Talebe Federasyonu mesela bir panel yapıyor. Muammer Aksoy, Ahmet Başar, Ziya Epbir ki Petrol İş Genel Başkanı'dır. Ahmet Ketenci federasyonlar, İdris Köçük Ömer, Doğan Özgüden, İlhan Selçuk katılmış ve sonra bunu kitaplaştırıyor da federasyon. Ve rol alıyor. Yani bu grevde bir uzlaşıya varılması noktasında. Dolayısıyla bu da bir başka dönem aslında. Giderek daha hareketli işe giren. Sonrasında gençlik hareketi, öğrenci hareketinin anti-emperyalizm temelinde bir yürüyüş sürdürdüğü görülüyor. Bu noktada da bir takım ortak eylemler gündeme geliyor. Bunların en bilineni, en önemlisi tabii Kanlı Pazar olarak tarihi geçen Taksim'deki yürüyüştür. O yürüyüş mesela... Hangi yıl? 1977 mi? Şubat 1969. Yok, 69. Şubat, emperyalizm ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü aslında adı. Mesela bu yürüyüşün çağrı metnine baktığınız zaman işçiler ağzından yapılan bir çağrı metni. Ama aynı zamanda mesela 6. filoya karşı eylem yapmış ve işlerinden işte Vedat Demircioğlu gibi bir arkadaşla kaybetmiş olan gençliğe de bir gönderme var. Yani biz gençlerin o anti-emperyalist mücadelesini görüyoruz, biz de varız diyen bir metin. O dönem daha da yoğunlaşan, daha sistematik dayanışmaların da ama ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela Singer grevi gibi. Singer grevi önemli bir direniş diyelim daha doğrusu. Singer fabrikasında gerçekleşiyor ve burada mesela yine öğrenci örgütleri İTÜ Talebe Birliği'nin maddi desteğiyle 5000 adet kadar basılan, diğer yine İTÜ'nün, Yıldız'ın, ODTÜ'nün öğrenci derneklerinin de imzalarını yer aldığı bir kitapçık hazırlıyorlar mesela. Singer'de ne oluyor gerçekte? Yani Singer'de patron işçilerin hakkını vermiyor, onları sömürüyor vesaire diye. Yani artık işçilere bir sembolik destek vermekten öte onların davalarını sahiplenen, hatta entelektüel anlamda, fikri anlamda onlara yol gösteren veya meşruiyetlerini arttıran, katkı sunan daha ciddi girdiler olduğunu görüyoruz. Ve bir yandan da ortak eylemler. DİSK'in kuruluşunu takip eden zamanlarda da mesela ortak gerek DİSK'in gerek öğrenci örgütlerinin imzasını taşıyan eylem çağrıları. Mesela hemen DİSK kurulduktan 67 Şubat'ından yaklaşık 4-5 ay sonra yaz aylarında yapılan büyük bir yürüyüş var. Beyazıt Meydanı'nda başlayıp işte Tophane üzerinden yürüyüp İnönü Stadı'nın oradan Taksim'e kadar uzun bir yürüyüş ve Taksim'de de bir miting. Bunun da ana meselesi o yıllarda Türkiye İşçi Partili Çetin Altan'a karşı mecliste yapılan şiddet. Tek protesto, saldırı. Hatta yani bir gözünü kaybetme tehlikesi altında kalmıştı. Çok ciddi, yani mecliste yaşanan en önemli saldırı olaylarından bir tanesi. Bir de cinayet işlenmişti yanlış hatırlamıyorsam ama. Evet, deminki konu, yani bitirmek üzereyiz aslında ama bir şey hatırlatmak daha istedim. Erdoğan'ın konuşmasında bir de şey var, yani şimdi bizim dönemimizde herhangi bir fabrikada bir grev söz konusu mu? Tam aksine böyle bir greve yeltenme olduğu zaman biz o halle karşısına çıkıyoruz diyor. Yeltenme kelimesi burada çok önemli çünkü tamamen karşı olduğunu işçilerin herhangi bir grevine, yani yeltenme kelimesi böyle kalkışmayı filan bir suçu ima eden bir terim. Onun bir hak olduğunu teslim etmeyen bir yer. Evet, tam tersine yani şey. Bayağı ciddi bir şey. Bu arada unutulan bir anayasamız var. 54. maddesi grev hakkını toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık halinde işçilerin grev hakkı vardır diye anayasal hak ifade ediyor ama halbuki bu yeltenmede gizli bir tehdit de taşıyor. Tabii, bence kesinlikle. Yani ne kalkarsa hemen o halle, o güvenlik gerekçesiyle şey yaparız diyor. Evet. Son soru şöyle olsun istersen. Peki bu 68 odağındaki bu işçi öğrenci birlikteliğinden sonra 15-16 Haziran 1970'e geldiğimizde bunun bir sürekliliğini görebiliyor muyuz? Evet, aslında öğrenci hareketinin giderek işçilere yöneliminin önemli bir ayağı da tabii söylemek lazım. Fikir Kulüpleri Federasyonu, sonradan Dev Genç adını alacak olan ve mesela onlar tüzüklerinde sonra Dev Genç olduklarında yaptıkları değişiklikle mesela işçi örgütlerini de kapsamaktan söz ediyorlar. Keza Dev Genç'in raporunda altı çizilerek işçilere yönelik çalışmalarından söz ediliyor. Mesela o dönem önemli direnişlerin sürdürüldüğü Magirus fabrikasında da bir fikir kulübünün kurulmuş olmasından sevinçle söz ediliyor. Mesela İşçi Köylü gazetesi o zamanki, onun yaygın olarak işçilerin bulunduğu duraklarda, mahallelerde, fabrika önünde dağıtıldığı sözü. Yani daha sistematik olarak işçi sınıfına gitme yani öncü olan sınıfa bilinç taşıma veya onu harekete geçirme gibi bir kaygı var. 15-16 Haziran'da da dev gençin birçok kadrosunun anlayabildiğimiz kadarıyla çok sistematik ve merkezi olmayan ama bütün bu iyi niyetle ve sürdürülen faaliyetlerin doğal bir sonucu olarak birçok yerde bu eylemlerin içinde, önünde, kıyısında kadroların yer aldığı görülüyor. İstanbul dev genç için tabii esasen konuşuyoruz. Ve sonrasında ama egemen çevrelerin çok sevdiği bir şeydir bu. Hep bir imge vardır. Masum ve ekmek parası peşinde olan, ekmek derdinde olan işçiler ve onu kandıranlar diye. Evet. Burada da bu senaryo işliyor ve bu masum işçilerin içine girerek kışkırtan dev gençliler. Bir nevi provokatör. Bir nevi provokatörler şeyi, tablosu burada da oluşturuluyor ve dev gençler aslında 15-16 Haziran'da olabilecek, olmuş olan rollerinden çok daha büyük bir rol oynadıklarıyla itham ediliyorlar. Hemen dönem sonrası oluşan 12 Mart mahkemelerinde dev gençe yönelik yargılamalarda da bunu görebiliyoruz. 15-16 Haziran sonrası gerçekleşen tutuklamalar var. Az önce söyledim işte sendikal camiadan. Dev gençlerden de var. Dolayısıyla işçiler ve öğrenciler bir mapushane yoldaşlığı da yapmak durumunda kalıyorlar o dönemde. Son bir minik not, günümüze de İşçi Köylü gazetesinden bahsettiniz. Şu andaki Cumhurbaşkanı adaylarından Doğu Perinçek'in başında bulunduğu kuruluşun çıkardığı bir gazeteydi. Evet. Perinçek'in de zikzaklarla dolu siyasi kariyerin erken bir aşaması. Cumhurbaşkanı. Bir günümüze not düşmeden edemem. Evet. Sevgili Hakan Koçak, çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de size. Biz de programın son parçası olarak, çıkış parçası olarak aynı zamanda bahsettiğimiz Nazım Hikmet'in Türkiye İşçi Sınıfına Selam adlı şiirinden beslenmiş olan Timur Selçuk şarkısını çalmak istedik sizler ve dinleyicilerimiz için. Bu vesileyle de Açık Gazetesi'nin son programına da, haftanın 3. Açık Gazetesi'nin son programına da gelmiş olduğumuzu da duyuralım. Evet. Bu arada onu çalmadan bir de veda etmeden şeyi söyleyeyim. Önemli bir haberi de eklemeden yapmayalım. Hak savuncusu ve iş insanı Osman Kavala Silivri cezaevinden yazdığı mektubunda 7 aydır tutuklu bulunduğunu ve buna dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptığını ifade etmiş. İddialı henüz 7 ay var ve iddianame yok. Bu da dünya tarihinde ender görülen istisnalardan biri olsa gerek. Mayıs ayı sonu itibariyle Silivri'deki ikametimin 7. ayı tamamlanmış oldu. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz diyor. Yani ulusal mahkemelere kıyasla AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne daha vakıf olduğu, ulusal mahkemelerin kararlarını bu normlara göre değerlendirdiği ülkenin vatandaşları gibi ülkelerin hükümetleri tarafından da kabul ediliyor. İnsan özgürlüğüne verilen değerle ilgili diyor. Bunu da AİHM'e başvurmak güven veren bir hak olsa da vatandaşı olduğunuz devletin özgürlüğünüze değer vermediğini beyan etmiş olmak insanın ağrına gidiyor demiş. Evet. Onu da belirtelim buradan ve bitirelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Selam, selam yaratana selam, selam tohumların tohumuna selam, serpilip gelişene selam, Türkiye işçi sınıfına selam. Selam, selam yaratana selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam tohumların tohumuna selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam Türkiye işçi sınıfına selam, selam yaratana selam, selam serpilip gelişene selam. Selam, selam, selam, selam, selam, selam Türkiye işçi sınıfına selam. Madenden atölyeden tezgah kan tersaneden hakkını almak için yola çıkan devrimci işçine bin selam. Madenden atölyeden tezgah kan tersaneden hakkını almak için yola çıkan devrimci işçine bin selam. Selam yaratana selam, selam yaratana selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam tohumların tohumuna selam. Selam, selam, selam, selam, selam, selam, serpilip gelişene selam. Gücüyle, bilinciyle, korkusuz yüreğine düşmanı yenmek için ilerleyen devrimci işine bin selam. Gücüyle, bilinciyle, korkusuz yüreğine düşmanı yenmek için ilerleyen devrimci işine bin selam. Selam yaratana selam, selam yaratana selam. Selam, selam, selam, selam tohumların tohumuna selam. Selam, selam, selam, selam, selam, selam serpilip gelişene selam. Selam, selam, selam, selam, selam, selam Türkiye işçi sınıfına selam. ...1968... 50. yılında... ...68 devrimi... Tarih Vakfı'nın katkılarıyla... Açık Gazete.